1. Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Virologen zijn bezorgd over de verspreiding van vogelgriep, nu ook koeien en een persoon in de Verenigde Staten het hebben. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie is bang dat het virus steeds beter mensen kan besmetten. Toch zou de kans op een pandemie van vogelgriep nog altijd heel klein zijn. Israël gaat snel pijnlijke klappen uitdelen omdat Hamas de gijzelaars niet wil vrijlaten. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu. Volgens hem zijn tot nu toe alle voorstellen voor het vrijlaten van gijzelaars afgewezen. Hij wil met militaire en diplomatieke druk de Israëlische gijzelaars alsnog vrij krijgen. Bij een race in Sri Lanka is een raceauto van het parcours geraakt en het publiek ingereden. 7 mensen kwamen om het leven, waaronder een meisje van 8. En 20 mensen raakten gewond. De race was georganiseerd door de Militaire Academie van Sri Lanka en er waren tienduizenden toeschouwers. Frenkie de Jong is tijdens El Clasico tussen Real Madrid en Barcelona geblesseerd van het veld gedragen. Hij raakte in duel met Federico Valverde geblesseerd aan zijn rechter enkel. Hij lijkt een ernstige blessure te hebben. In hoeverre de Jong's deelname aan het EK in gevaar komt, is niet bekend. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal is op het EK is op 16 juni tegen Polen. De Annie M. G. Schmidprijs is gewonnen door Alex Klaassen en Peter van der Witte. Ze wonnen de 32e prijs voor een lied van Klaassen's paniek over zijn paniekaanvallen tijdens zijn verblijf in New York. Het lied is onderdeel van het theaterstuk No Ponies. Klaassen schreef de tekst en Van der Witte de muziek. De Annie M. G. Schmidprijs werd uitgereikt in De Kleine Comedie in Amsterdam. Het weer. De wind neemt sterk in kracht af en de temperatuur daalt in het binnenland ongeveer naar het vriespunt. Aan de kust is het een graad of 2. Morgen zonnige momenten, ook wat wolkenvelden en kans op een bui. En dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een lastig thema, maar belangrijk om te bespreken. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. Aan talkshowtafels, in tijdschriften en op sociale media is er steeds meer aandacht voor mensen met een euthanasiewens op basis van psychisch lijden. En hoewel dit onderwerp al vaker in de media is verschenen, is de frequentie ervan de laatste jaren flink toegenomen. En dat baart psychiaters zorgen. Waaronder psychiater bij GGZ Ingeest en postdoctoraal onderzoeker bij het Amsterdam UMC en 113 zelfmoordpreventie, Cisco van Veen. Volgens hem moet er meer nuance komen in het debat over euthanasie bij psychisch lijden. En ook goed om te weten voor jou als luisteraar. In deze uitzending gaan we dus in gesprek over het onderwerp euthanasie. Denk je hier zelf over na? Dan raden we je aan dit met de huisarts te bespreken. Heb je gedachten over zelfdoning? Bel dan 24/7 gratis en anoniem 0800-0113 of chat op 113.nl. En Cisco van Veen is inmiddels bij mij aangeschoven. Cisco, wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, zwaar onderwerp waar jij de hele dag mee bezighoudt. Hoe hou je dat vol? Ja, ook wel door de interesse, maar ook wel... Heel veel mensen denken dat psychiatrie een heel hopeloos vak is. Of dat je nooit iemand beter kan maken. En dat klopt niet in mijn optiek. Heel vaak komen mensen wel met enorme leed binnen. Maar als je dan goed luistert en een goed plan maakt samen, ook met een heel team vaak, dan lukt het heel vaak om mensen toch weer perspectief en hoop te bieden. Ja. En ja, dat is een enorme kick. Maar ze komen eigenlijk met één doel binnen, toch? Namelijk, ik wil dood. Jawel, maar ik ben ook gewoon algemeen psychiater, dus het komt veel voor in mijn praktijk. Ik werk in een ouderenkliniek in Amsterdam. Dus veel mensen hebben wel euthanasieverzoeken. Maar dat is niet. Ik specialiseer me niet klinisch alleen maar op mensen die euthanasie willen. Ik zie gewoon mensen met allerlei psychische klachten. En euthanasievragen horen daar wel toenemend bij. Toenemend wel. Ja, dat. Ik ben nog niet zo heel oud, maar ik werk toch al 10 jaar in de psychiatrie. En je ziet die frequentie in mijn eigen praktijk toenemen, maar dat zie je ook wel gewoon aan de cijfers. Dat het een steeds groter onderdeel van het gesprek wordt in Nederland en ook van het gesprek dus in de GGZ. Ja, en daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En we hebben net al eventjes beschreven wat voor werk je nou doet. Maar om je nog wat beter te leren kennen, heeft onze redacteur Sophia Wouda een korte introductie gemaakt. Francisco van Veen groeide op in een liberaal gezin waar er progressief werd gesproken over medisch-ethische thema's. Hij ging geneeskunde studeren in Utrecht, waarna de opleiding tot psychiater volgde. Tijdens zijn studie ging hij ook schrijven voor het tijdschrift De Jonge Psychiater. Francisco en ik, mijn naam is Jintien Vermeulen, hebben jaren als tweekoppig duo in de vorm van hoofd- en eindredacteur bij De Jonge Psychiater opgetrokken. Qua inhoud is hij een beetje een rupsje nooit genoeg. Dat Francisco inhoudelijk zo'n rupsje nooit genoeg is, blijkt wel uit zijn proefschrift De Kunst van het Loslaten, waarin hij uitzocht waarom uitzichtloosheid zo'n ingewikkeld begrip is in de psychiatrie. Het onderzoek kan collega-psychiater Juri Tijdink wel waarderen. Je bent een onderwerp gaan uitzoeken wat heel relevant is en heel belangrijk. En als ethicus ben jij heel erg bewust van wat goed en fout is. Bijzonder aan Francisco is hoe hij met veel energie heel genuanceerde onderwerpen op de kaart zet en constructief probeert verder te brengen. En dat doet hij ook in zijn podcast Pillen en Praten, die hij maakt met medepsychiater Angela Carrier. We bespreken in deze podcast twee artikelen uit het nascholingstijdschrift Psyfar over psychofarmaca. En dat tijdschrift komt 4 keer per jaar uit. En elke keer dat er een nieuwe editie uitkomt, maken wij daar een podcastaflevering bij. Tegenwoordig werkt Francisco op de ouderafdeling van GGZ in Geest in Amsterdam en doet hij part-time onderzoek. En deze zomer richt hij TANET op. Een lerend kennisnetwerk dat als doel heeft om de euthanasiezorg in de GGZ te verbeteren en ook de zorg voor mensen met een persisterende doodsgedachte. Ik heb je de afgelopen 10 jaar enorm zien groeien als mens, maar zeker ook als wetenschapper. En hoe jij met zoveel geduld, eindeloos geduld en ook plezier over jouw onderwerp euthanasie bij psychisch lijden kan spreken. De mix van enthousiasme en gedrevenheid is heel inspirerend voor jonge collega's. En hij werkt er ook keihard aan om dit niveau hoog te houden. Francisco, ik hoop dat je een mooie nachtelijke uitzending hebt. En ik hoop nog vele jaren met je te kunnen samenwerken. Dat is leuk, hè? Dank je. Maar dan wat blozen. Ja. Jeetje, wat een verrassing. Dit wist ik helemaal niet. Nee. Maar herken je een beetje in wat er allemaal over je wordt gezegd? Ja, het is wel heel positief. En met zo'n muziekje eronder, dan klinkt alles goed. Ja. Nee, maar het klopt wel. Ik hou van mijn vak. Beetje een vakidioot. En weet je, het leuke vind ik ook aan de psychiatrie, maar ook al die dingen ernaast. Wetenschapscommunicatie, ja, je kan daar best wel veel creativiteit in kwijt. Ja. Maar goed, ja, ik wil graag de opname. Dan kan ik dit bij mijn volgende sollicitatie gewoon zo even regelen. Dat gaan we regelen. Ja. Maar, niks meer te maar rupsje nooit genoeg qua informatie. Ja, ik hou wel van lezen, diepgang. Ik hoop me breed te interesseren. Ik denk dat ook heel goed past. Ja, ooit begonnen bij geneeskunde. Op zich prachtig vak, dokter zijn. Maar ik zocht ook wel de maatschappelijke link. En die vond ik heel erg in de psychiatrie. Ja. Toen kwam er ook nog de ethiek bij. Volgens mij, voor mij is dat een soort hele logische combinatie. Omdat psychiatrie een vak is waar de ethiek constant heel dichtbij is. En je constant hele ingewikkelde ethische keuzes moet maken. En toen die twee dingen samenkwamen, ja, toen ben ik wel hard gaan werken, ja. Ja, want die ethiek lijkt altijd heel zwart-wit voor veel mensen, maar dat is het helemaal niet, hè? Nee, alles is grijs. Tegelijkertijd moet je het ook wel soms zwart-wit maken. Want anders heb je er niet zoveel aan. Bijvoorbeeld wilsbekwaamheid is een thema waar het veel over gaat. Ook in het euthanasie- en levenseinde debat. Dat is eigenlijk, als je daar goed naar kijkt, een supercomplex fenomeen waar je op 20 manieren naar kan kijken. Maar de enige manier waar je er echt wat aan hebt, is dat je dat, ja, zoals we dat dan noemen, dichotomiseert. Dus dat je zegt ja of nee. En dat is de moeilijke vraag die aan ethici, maar ook aan klinici steeds gevraagd wordt. Ja, ja en daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Want jij bent niet alleen psychiater, maar vannacht ook DJ. Als eerste gaan we luisteren naar Free van Florence and the Machine. Waarom wilde je die graag horen? Ja, nou, ten eerste omdat ik hun heb gezien op Ziget een paar jaar terug. En dat is een van de indrukwekkendste. Ja, wauw. Die vrouw, dus Florence zelf, de zangeres, die heeft een charisma waar ze zo'n veld rustig mee vult. En het mooie vind ik dat zij zelf ook best wel forse psychische klachten heeft, waar ze ook heel open over is. Ja. En dat hoor je ook heel erg terug in al haar teksten. Vooral in dit nummer Free. Dus luister vooral ook even goed naar de tekst en de thema's waar ze over zingt. Florence and the Machine op NPO Radio 1 met Free. De nacht van Caro en CRV. Te gast bij mij is nog steeds psychiater en postdoctoraal onderzoeker Cisco van Veen. Ja, Cisco, jij verdedigde in 2022 een veelbesproken proefschrift. The Art of Letting Go, de kunst van het loslaten, over euthanasie in de psychiatrie. Wat was de reden dat je dacht, ik ga hier ook onderzoek naar doen? Ja, ik was dus al echt geïnteresseerd in de ethiek, maar ik was nog een beetje op zoek naar van waar ga ik nou echt mijn focus op leggen. Wat toen uiteindelijk is dat een hele persoonlijke ervaring geweest. Mijn moeder was wetenschapsjournalist, schreef veel over ethiek, ook in de jaren 80, 90, mm-hmm. over het euthanasiedebat. En vlak voordat ik aan mijn opleiding tot psychiater begon, kreeg zij hersenkanker en is ze eigenlijk heel snel ernstig ziek geworden en overleden, ook middels euthanasie. Dus dat was eigenlijk mijn eigen ervaringskennis en een hele persoonlijke introductie met dit onderwerp. Ja. En dat viel eigenlijk vlak voordat ik zelf als psychiater begon in opleiding. Compleet dus toevallig eigenlijk. Dat plan je niet en dat had niks met elkaar te maken. Maar toen ik in de opleiding tot psychiater kwam, kreeg ik in één keer euthanasieverzoeken. En waarbij ik dus vanuit mijn achtergrond en ook de ervaring met mijn moeder euthanasie als iets heel belangrijks en moois en waardigs zag, kreeg ik toen de vragen van in mijn kliniek in één keer van ik wil euthanasie. Terwijl ik daar totaal gericht was op suïcidepreventie. En die twee werelden die botsten eigenlijk totaal voor mij. Wat enerzijds spannend was, maar ook wel weer reden om hier helemaal in te verdiepen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik één weekend eigenlijk soort het Eureka-moment had van dit is waar ik me op ga richten. Mm. Zo'n 10 jaar geleden. Ja. Toen het hele weekend alles erover heb gelezen wat er was. Wat toen nog heel weinig was. Ja, en never look back. Eigenlijk is dat mijn thema sindsdien. Ja. Maar hoe botsen dan? Want jij je zegt al, je hebt ook gezien hoe mooi en vredig het kan zijn. Ja, dus stel je voor, ik zat toen in een kliniek in het UMC Utrecht voor mensen met hardnekkige depressies. En wij waren keihard aan het werk om hun weer beter te krijgen, richting herstel te werken. Er was nog van alles mogelijk. En we waren heel erg bezig met het voorkomen van suïcides. Dus ja. Dan in één keer switchen van we gaan tegenhouden dat je doodgaat naar we gaan dat niet meer tegenhouden. Of sterker nog, we gaan je erbij helpen. Dat was een 180 graden draai die ik op dat moment heel moeilijk vond om te maken. Maar er is natuurlijk wel een groot verschil tussen suïcide en euthanasie. Zeker, ja, maar uiteindelijk gaat het allemaal over mensen die dood willen. Dus in die zin zie je ook dat heel veel mensen die op basis van psychisch lijden euthanasie krijgen ook wel suïcidaliteit kennen. Vaak ook wel zelfdodingspogingen hebben gedaan gedurende hun leven. Ja. Niet allemaal, maar dat zijn wel overlappende cirkels. Die ook best moeilijk uit elkaar te halen zijn. Ja, ja toch wel? Ja. Ja, dat, Want wat is dan het verschil? Want inderdaad, wat je zegt, bij allebei willen ze dood. Nou, het verschil zou moeten zijn dat de euthanasiewet heeft hele strenge eisen. Dus het moet vrijwillig en wel overwogen zijn. En er moet uitzichtloos en ondraaglijk lijden zijn. Ja. Daar gaat een bepaalde consistentie van uit. Een bepaalde, letterlijk wel overwogenheid. Dus dat je daar rustig over nadenkt. En als je aan suïcidaliteit denkt, of mensen die worstelen met suïcidaliteit, gaat dat veel meer over pijn, vastzitten, het niet meer zien. En daar, dus er zit zeker een verschil. Soms is heel duidelijk, hè? Bijvoorbeeld bij de crisisdienst, iemand komt binnen en die wil alleen maar dood. Ja, dat kunnen we dan heel duidelijk suïcidaliteit noemen. Of bijvoorbeeld iemand heeft al 30 jaar hele ernstige klachten en zegt op een heel rustig moment, terwijl ze niet in crisis zijn, van nu wil ik eigenlijk euthanasie. Mm-hmm. Ja, die zijn makkelijk uit elkaar te halen. Maar daartussen zitten heel veel wensen en gesprekken die eigenlijk een stuk ingewikkelder zijn. Ja, en in dat proefschrift heb je ook veel onderzoek gedaan naar dat complexe onderdeel, naar die uitzichtloosheid. Ja. Dat is een erg lastig onderwerp in de psychiatrie. Waarom eigenlijk? Ja, dus goed om te beseffen is de basis van de euthanasiewet is eigenlijk barmhartigheid gericht op lijden. Dus we hebben het heel vaak over autonomie en zelfbeschikking. Dat is ook belangrijk. Maar de basis van de euthanasiewet is lijden. Nu kan psychisch lijden heel erg zijn. Dus die ondraaglijkheid. Eigenlijk niemand in de psychiatrie, geen één psychiater die je kent, twijfelt over de ondraaglijkheid van het lijden. Als je gewoon een paar jaar mee hebt gelopen in de psychiatrie als hulpverlener of zelf, als patiënt, dan zul je gewoon om je heen zien dat psychisch lijden wel degelijk ondraaglijk kan zijn. Maar de moeilijkheid zit dus inderdaad in die uitzichtloosheid. Wat betekent of wij kunnen zeggen als psychiaters of als psychologen, deze patiënt gaat niet meer beter worden. He, dit gaat nooit meer herstellen, dit lijden. En nou ja, om talloze redenen is dat eigenlijk een onmogelijke vraag om te beantwoorden. Want? Nou, ja, dus één hele belangrijke reden is, en het is altijd het duidelijkste om het bijvoorbeeld met kanker te vergelijken. Hè? Dus de meeste euthanasiegevallen in Nederland zijn ook nog op basis van kanker. Dat is ruim 60% van de euthanasieën. Vergeten we soms, omdat we het zoveel over de complexe casuïstiek hebben, zoals psychiatrie en dementie. Mm. Maar gewoon het wordt gewoon nog steeds het meest toegepast bij terminale kanker. Bij terminale kanker, daar heb je scans. Je kan prikken, hè? Je kan het meten, je kan het stadiëren, je kan het goed volgen. En dat leidt allemaal tot redelijke zekerheid, waarbij je dus ook een best wel goede prognose kan stellen. En dus op een gegeven moment ook kan zeggen van ja, jongens, dit gaat echt niet meer goed komen. In de psychiatrie hebben we dat allemaal niet. Dus we hebben geen hersenscans, we hebben nog geen bloedtest die kan laten zien van nou, deze depressie is heel hardnekkig of deze depressie gaat nooit op medicijnen reageren. Dat hebben we allemaal niet. Het is over het algemeen niet zichtbaar, natuurlijk. Het is onzichtbaar, maar het is ook best een beetje ongrijpbaar. Dus het enige wat je hebt is het verhaal van de patiënt en hun naasten, heel, heel belangrijk. En daar moet je het mee doen. En we hebben heel veel behandelingen. Wat ik net ook aan het begin zei, van de psychiatrie is niet hopeloos. Je kan echt heel veel doen. Maar helaas, omdat we dus zo weinig houvast hebben, zit daar best wel wat trial and error in. Dus als behandeling A niet werkt, ja, dan ga je behandeling B proberen. Als behandeling B niet werkt, dan C. En dat is eigenlijk een eindeloze cascade. Deels omdat er gewoon heel veel behandelingen zijn. Dus je hebt gewoon heel veel verschillende, bijvoorbeeld medicijnen, maar je hebt ook heel veel verschillende medicijncombinaties. Maar bijvoorbeeld als je naar psychotherapie gaat, ja, je hebt ontzettend veel type psychotherapieën, maar psychotherapie is ook weer iets wat heel aspecifiek is eigenlijk. Dus het gaat dan bijvoorbeeld over, heb jij een klik gehad met je therapeut? Heb jij goed contact gemaakt? Als je dan 3 jaar geleden een therapie hebt gehad, ja, waarom zou je dat niet nog eens met een andere therapeut proberen? En dan heb je ook nog alle sociale factoren die een grote rol spelen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld heb je geldproblemen of ben je eenzaam, waar je ook nog wat aan kan doen. Dus eigenlijk, als je dit zo allemaal bij elkaar optelt en met elkaar combineert, kom je tot een soort eindeloze reeks aan behandelingen die je altijd nog kan proberen. En moeten we dus denk ik eerlijk zijn, dat jij als psychiater nooit kan zeggen, dit komt nooit meer goed. Je kan nooit zeggen, over 5 jaar is deze patiënt nog steeds dusdanig erger aan toe. Nee, maar dan zou je nooit euthanasie kunnen toepassen. Dus dat is ook een argument wat soms gebruikt wordt. Bijvoorbeeld in Canada was dit echt, hè, die zouden eigenlijk dit jaar, 2 maanden terug, zouden zij ook euthanasie voor psychisch lijden gaan toestaan. Dat hebben ze nu voor 3 jaar uitgesteld. Waarschijnlijk gaat die uitstel afstel worden. Precies met dit kernargument van, je kan nooit zeggen dat het niet meer goed komt, dus moet je ook geen euthanasie voor psychisch lijden doen. Maar je kan ook nooit zeggen dat het wel goed komt. Precies. Dus als ik dan patiënten spreek, en dat is echt ook mijn eigen ontwikkeling geweest, ook tijdens mijn proefschrift, waar als je daar veel mensen over spreekt, dat dit eigenlijk een heel onredelijk standpunt is om te zeggen, ja, sorry, we weten het niet, dus daarom mogen mensen met kanker het wel, maar jij niet, omdat jij nou eenmaal een ziekte hebt, ja, die we minder goed begrijpen. Waarbij je dus, ja, wat je heel erg ziet bij de mensen die om euthanasie vragen en die ook echt in aanmerking komen voor euthanasie, is behandelmoeheid. Dus ze zijn vaak helemaal op. Ze hebben vaak al jaren, al dan niet decennia, behandeling gehad. Ja. Heel zwaar, wat ook niet in de koude kleren gaat zitten als je al decennia in de psychiatrie loopt, wat op zichzelf al best wel schadelijk kan zijn. En daarom ook de kunst van het loslaten. Zij vragen op een gegeven moment, alsjeblieft, niet nog een pil, niet nog een behandeling, niet nog een opname. Want het werkt toch niet. Ja. Ik heb het al 10 keer geprobeerd. Ik heb al 20 keer een optimistische, vlotte psychiater tegenover me gehad die zei van, en nu gaat het wel lukken. En elke keer heb ik weer de deksel op mijn neus gehad. En daar ergens tussenin, dus tussen dat ene feit van, we kunnen het nooit echt voorspellen, en we moeten toch ook wel rekenschap geven voor die ervaring van die patiënt die op een gegeven moment zegt van, het lukt nu al 20 jaar niet, dus waarom zou het nu nog wel lukken? Mm-hmm. Daar zit een soort redelijke middenweg in, waarbij je dus op een gegeven moment kan zeggen, oké, We zeggen niet, dit komt nooit meer goed. Maar we zeggen wel, je hebt genoeg geprobeerd. En dat noemen we uitzichtloos lijden. En dat is uiteindelijk ook een soort de kernconclusie van mijn proefschrift. Dat ik heel erg wil dat we achteruit. Kijk achteruit, precies. Dus heel formeel een retrospectieve blik op uitzichtloosheid in plaats van een prospectieve blik. Waarbij je dus op een gegeven moment zegt, we hebben voldoende geprobeerd om deze samen met deze persoon om richting herstel te werken. En dat mogen we nu loslaten, opgeven. Maar hoe bepaal je dan wat een voldoende proberen is? Is er dan een soort checklist bij wijze van? Of wat doe je? Nee, in het laatste hoofdstuk van mijn proefschrift hebben we een soort van checklist gemaakt. Maar meteen, zoals elke wetenschapper erbij zegt, van gebruik dit niet als checklist. Want daar is het veel te complex voor. Ja. Maar die bandbreedte is nu nog heel breed. Het is gewoon best wel willekeurig nu welke psychiater je tegenover je hebt. Wat die nog allemaal qua behandeling wil. En wij hebben geprobeerd wel in mijn proefschrift om die bandbreedte minder breed te maken, zodat daar iets meer uniformiteit in komt. Mm. Heel simpel gezegd, we hebben gewoon hele goede richtlijnen in de psychiatrie. Als je het helemaal plat slaat, is volg gewoon netjes die richtlijn. Als daar een beetje alle behandelingen waarvan we weten dat ze goed werkzaam zijn, geprobeerd zijn. En dat zijn zowel medicijnen, maar ook neuromodulatie. Dus bijvoorbeeld met magneten of met elektrostimulatie. Alle psychotherapieën, als je op sociaal vlak proberen iemand weer goed in te bedden, of als er allerlei sociale problematiek is, daar wat aan te doen. Als je daar op elk vlak best wel wat stappen hebt gezet, dan zou je moeten mogen zeggen dat het uitzichtloos is. Ja. Daar precies een lijn op trekken, heel exact, dat gaat ons niet lukken. Omdat elke casus anders is. Iedereen is anders. Iedereen heeft een andere route afgelegd. Het fijne is in Nederland dat de wet daar ook ruimte voor laat. Dus het woord redelijk zit. Hè, er moeten geen redelijke andere oplossingen zijn. Dat zit in de wet ingebouwd. Vrij menselijke maat dus. Ja, het is in die zin een prachtige wet. Hè, hij is al 22 jaar oud, maar met open normen. Waar heel veel ruimte gelaten wordt. Maar ja, die ruimte die geeft ook een enorme verantwoordelijkheid voor artsen om daar verstandig mee om te gaan. Maar ja, ik denk op zich ook in de regel dat psychiaters artsen en patiënten daar samen best wel goed uitkomen. Vooral als je een lange behandelrelatie hebt, dan kan je dat vaak heel goed begrijpen en meevoelen. Ja, maar jij zegt dat de wet op zich mooi is ingesteld. Hij is wel constant onderwerp van discussie. Ja. Ja, is dat dan niet frustrerend voor jou als psychiater? Nou, ik denk wel dat er een grens zit aan de wet. Dus die open normen, die op een gegeven moment stopt dat. Ik vind het niet frustrerend omdat het mijn werk is. Mm. Nee, maar ik denk op een gegeven moment moeten we het wel gaan hebben over wat je in de breedte ziet. Dus wat ik net zei, de euthanasiewet gaat in de basis over lijden en barmhartigheid. Het verschuift wel steeds meer de discussie naar zelfbeschikking. En je ziet dat de wet wel oprekt. Hè, bijvoorbeeld het voltooid leven discussie die we nu volop aan het voeren zijn. Ook met middel X, dat soort zaken. Ja, dat gaat veel meer over zelfbeschikking dan over barmhartigheid bij lijden. Ja. En ik vraag me af of we dat nog wel kunnen verwerken in de huidige wet. Daar gaan we het zo meteen ook nog uitgebreid over hebben. Ook over de rol van de media bij euthanasie, bij psychisch lijden. Als luisteraar is het dus ook belangrijk om goed te weten dat we het hebben over euthanasie. Denk hier zelf over na, dan raden we aan dit met een huisarts te bespreken. En heb je last van gedachten over zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem 0800-0113 of chat op 113.nl. Voordat wij verder gaan met het gesprek, heb je natuurlijk weer een nummer meegenomen, Cisco. Whitney Houston wilde je horen met Love Will Save the Day. Ja, ik dacht even nu we er echt diep in zitten, al deze deprimerende stof, even gewoon een wat positiever nummer. Ik heb allemaal dus artiesten gekozen die zelf ook best wel worstelen met psychische klachten. Ik kan zeggen positief nummer, maar zij zelf, Whitney, helaas een heel tragisch verhaal, maar dit is nog een hele positieve fase. Ook dit nummer gaat over verbinding, uiteindelijk voor mij. Dus liefde soort in de brede zin. En ik denk dat dat een mooie boodschap is om hier even tussendoor te zetten, terwijl we over al die ellende en de dood praten. You crazy, it can really put your body to the test. Whitney Houston, Love Will Save the Day, hoorde je. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. Mijn gast vannacht is nog steeds psychiater en postdoctoraal onderzoeker Cisco van Veen. En we hebben het over euthanasie in de psychiatrie. Ja, een aantal weken geleden verscheen een opiniestuk van jouw hand online over de media-aandacht voor mensen met een euthanasiewens. En jij zei vooral, ik vind het vaak te eenzijdig. Waarom is dat? Ja, wat er gebeurt is eigenlijk de afgelopen jaren, maar vooral in 2023, is dat er een bepaald narratief, frame mag je het ook noemen als je het iets meer in mediatermen giet, naar voren is gekomen van mensen die dus heel duidelijk al langdurige klachten hadden, langdurige problemen, daar vaak allerlei behandeling voor hebben gehad, vaak jongeren. En die niet hebben geholpen. Vaak al heel uitgebreid en bij herhaling een doodswens of een euthanasiewens hebben geuit, daar geen gehoor voor kregen. Toen via een route daar wel gehoor aan hebben gekregen en dat dan neerzetten als de oplossing. En dat ze eindelijk rust krijgen en dan binnenkort mogen overlijden. Maar voor die mensen is het misschien wel de oplossing. Dat is waarschijnlijk ook zo. Ja, je wil niemand censureren. Dus op zichzelf zijn dit hele krachtige verhalen van een mens, van een groep mensen die zich in een hele kwetsbare situatie vinden. Dus je zou zeggen, nou mooi, hè? Goed dat dat een podium krijgt. En dat geamplificeerd wordt, die boodschap, die we anders niet horen. Als het een paar verhalen waren geweest, was ik het daar ook helemaal mee eens. Maar de hoeveelheid, de kwantiteit, eigenlijk dat dit tientallen verhalen zijn geweest in de loop van enkele maanden, maakte dat gevoel bij mij wel omsloeg van, kijk eens wat goed dat er aandacht komt voor dit thema wat mij heel wat ik heel belangrijk vind. Naar dat ik me echt zorgen begon te maken over deze berichtgeving en de eenzijdigheid. Zou je het ook geromantiseerd willen noemen dan? Ja, op momenten wel. Ligt er een beetje aan wat voor medium het was, hoe de pen van de journalist was. Op momenten werd het wel inderdaad wat geromantiseerd. Maar het was ook redelijk feitelijk vaak. En nogmaals, de mensen die daar hun verhaal vertelden, dat snap ik heel goed. Dit was gewoon hun verhaal. Maar het klopte gewoon niet, in ieder geval met de realiteit. In ieder geval op groepsniveau. Hè? Dus we weten uit onderzoek dat 9 van de 10 mensen die een euthanasieverzoek doen, of 9 van de 10 euthanasietrajecten eindigt niet in euthanasie. Ja, 10% krijgt maar euthanasie. 10% krijgt maar euthanasie. 3 van de 10 trekken zich terug of onttrekken zich uit het proces. En 6 van de 10 voldoen niet aan de wetseisen. Als je dat dus even op een rijtje zet, dus voor iedereen die euthanasie krijgt, lijken er 3 mensen te zijn die herstellen tijdens hun traject. En die heb ik helemaal niet gezien. Afgelopen weken is daar wel een verandering in gekomen, maar die verhalen zag je eigenlijk nooit, waardoor je dus eigenlijk een heel scheef beeld kreeg van de psychiatrische euthanasiepraktijk. Ja, ja. Maar waarom moeten we die verhalen per se ook zien? Want dat er over gepraat wordt aan zich is al goed, toch? Zeker. Het enige is dat er ook nog een punt is wat het Werther-effect heet. Dat kennen we dan met name uit suïcidewetenschap. Dat is naar aanleiding van het boek van Goethe over de jonge man Werther uit de 18e eeuw. Dat toen dat boek uitkwam, toen dat vertaald werd in verschillende Europese landen, zag je daarna dat er meer zelfdodingen waren. Nou, dat was 18e eeuw, dus dat was nog niet heel goed vastgesteld. Maar dat hebben we bij heel veel verschillende media uitlatingen die hele hopeloze verhalen vertelden. Dus die verhalen vertelden die de dood als enige oplossing hebben. Hebben we dat inmiddels best goed voorgesteld. Of vastgesteld dat dat effect bestaat. Ja. Dat hebben we nog nooit vastgesteld voor euthanasie in de psychiatrie. Dus dat moet ik er goed bij zeggen. Daar ben ik nu wel onderzoek naar aan het doen met een paar mediawetenschappers. Maar die verhalen over euthanasie hadden alle elementen die je ook in verhalen rondom suïcide ziet, die het heel aannemelijk maken dat er ook zo'n Werther-effect kan gelden voor de berichtgeving rondom psychiatrische euthanasie. Ja. Nu zijn vorige maand de cijfers, of deze maand zelfs de cijfers uitgekomen, van afgelopen jaar, en ook de cijfers van Expertisecentrum Euthanasie, die een groot deel van de psychiatrische euthanasie uitvoeren. En die gaven in hun jaarrapport ook aan dat zij elke keer als zoiets groot in de media is, dat zij dan het aantal aanmeldingen enorm zien toenemen, vooral onder jongeren. Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik snap dan dat je zegt, je moet beide kanten bespreken. We hebben dat als redactie geprobeerd om ook mensen in deze uitzending te hebben die hebben afgezien van euthanasie om allerlei redenen. Niemand wilde. Nee, snap begrijp ik heel je goed. Dat? Snap ik heel goed. En ik ben absoluut geen makelaar voor de media, maar ik praat wel vaker hier over mijn onderzoek in de openbaarheid. En het lukt mij ook niet om mensen hier soort publiekelijk over te spreken. En ik begrijp dat ook heel goed, omdat mensen die herstellen, die gaan gewoon door met hun leven. Simpeler dan dat kan ik het niet zeggen eigenlijk. Maar dat is ook wel te begrijpen natuurlijk. Ja, heel, heel begrijpelijk en heel goed ook. Je bent niet je diagnose. Je hebt allerlei facetten aan jezelf. En als je een hele zware periode hebt gehad en langzaam weer je leven aan het oppakken bent, misschien weer aan het werk gaat of je studie weer oppakt, snap ik heel goed dat je niet te veel achteruit wil kijken. Maakt het voor ons als publiek wel moeilijker om dat kant van het verhaal te begrijpen. Dus ik ben heel blij dat jullie het geprobeerd hebben, maar helaas is dit wel ook wat ik vaker hoor van redacties die echt hun best doen om een herstelverhaal te brengen, maar dat gewoon niet lukt. En waarom vertel jij dan gewoon niet zelf die verhalen zonder namen te noemen en dat soort dingen? Dat doe ik ook wel, ja. En dat heb ik mijn best gedaan. Ik moet heel eerlijk zeggen, het was niet makkelijk om er tussendoor te komen de afgelopen maanden. Dus dat stuk in Villa Media waar je net aan refereerde heeft veel veranderd. Dus ik ben ook heel blij om hier te mogen zitten. Maar ik heb best mijn best gedaan samen met andere mensen die zich hier druk over maken om deze boodschap ook over te krijgen. Ook veel journalisten gesproken, maar heel eerlijk, het haalde eigenlijk nooit de laatste versie van het stuk. Waarom niet, denk je? Ja, nee, die kan ik ook aan jou vragen. Ja, jij bent journalist onder ons. Misschien minder spannend. Een verhaal wat in de dood eindigt is misschien spannender. Ja, ik kijk jou ook even aan. Ja, ik zit ook te denken wat het zou kunnen zijn. Maar dat is een lastige vraag inderdaad. Het is wel heel cultureel bepaald. Dus in Nederland, we zijn echt euthanasiast als land. We zijn er trots op. Op onze rationele en euthanasiepraktijk een beetje dwarsig tegenover de rest van de wereld. Ik doe veel samen met Canadezen, veel onderzoek daar ook. Daar zie je het medialandschap is totaal anders. Wat heel grappig is, interessant om dat te beschouwen vanaf een afstandje, is dat daar juist de media zich heel erg tegen psychiatrische euthanasie hebben gekeerd de afgelopen 2 jaar. Ja. En als je die twee soort mediarealiteiten naast elkaar ziet, die zijn totaal onvergelijkbaar. Ja, en dat andere geluid waar je het over hebt is soms gelukkig wel te horen. Een aantal weken geleden nog op Radio 1 zat jij bij de Nieuws-BV. En bij jou aan tafel zat Matthew van der Ham, die alles wat wij automatisch doen, dus ademen, slikken en ook knipperen, dat moet hij bewust doen. Dus dat, want anders lukt het niet. Ja. Hij vertelde over de manier waarop zijn zeldzame vorm van OCD zijn leven enorm beïnvloedt. In eerste instantie, de eerste paar jaar kon ik niks anders dan in mijn bed liggen, huilen, schreeuwen, dag en nacht door, 1-2 voor mijn deur, noem maar op. Momenteel ben ik het langzamerhand, ga je ermee leren leven, ga je het opbouwen. Ik kan nu veel meer, ik studeer nu zelfs, ik doe van alles. Alleen het leed is nog steeds net zo extreem als die dagen dat ik alleen maar in mijn kamer zat te huilen, want ik heb nog steeds net zoveel last als toen. Ja, dit klinkt echt als de hel. En ik snap dat zo iemand dan aan euthanasie denkt. Ja, nee, tuurlijk. Ja, de ondraaglijkheid is dat is het punt niet. Hè? Of even, dat klinkt heel lullig, maar dat zien we wel. En ook vooral als zo iemand als Matthew die er heel goed over kan vertellen ook. Ja, dat is soms moeilijk hoor, omdat het inderdaad onzichtbaar is. Maar dat weten de meeste mensen die psychisch lijden wel goed over te brengen. Ja. Maar dus dat is mooi. Dit vond ik heel mooi aan het verhaal van Matthew. Deels dat dus het goed spreken, open spreken over zijn doodswens, dat hem echt heel veel perspectief heeft geboden. Maar ook dat hij door, uiteindelijk gaat het toch om zingeving. Dat hij dus een studie heeft gevonden en juist een heel erg beeld van zichzelf heeft weten te schapen waarin hij hulpverlener wordt. En perspectief heeft. Dat hem heeft de kracht heeft gegeven om door te gaan. Ja. En dat zie ik dus ook gewoon heel veel in mijn spreekkamer. Hmm. Ja, en daar vertelde hij inderdaad nog meer over. Want hij vertelde ook hoe die hulp er nou uitzag die hij kreeg vanuit de GGZ. Nou, in eerste instantie was het ook heel lastig om de juiste diagnose te stellen natuurlijk. Ja. Dus dat was eerst wel een zoektocht. Alleen op een gegeven moment, probeer je van alles. En dan kom je op een gegeven moment op het punt dat je echt werkelijk alles geprobeerd hebt. Omdat op een gegeven moment psychologen, psychiaters, ziekenhuizen zelf zeggen van... Ja, wij weten het niet meer eigenlijk. Nee, hij wilde niet stoppen met leven, maar hij had zoveel last dat hij zijn dag niet doorkwam. Ook al wilde hij wel doorzetten. En op een gegeven moment toen dacht ik, oké, ik ga gewoon alles aan doen om beter te worden. Ik ga alle behandelingen doen. Ik had iets om aan vast te houden. Dat is alles wat ik nodig had. Op een gegeven moment, als dat wegvalt en ze zeggen, je kan niks meer, dan heb je geen houvast meer. En ja, hoe ga je dan verder? Toen ben ik het euthanasietraject in gegaan eigenlijk. En dat was heel lastig aan het begin, want ik kan me ook voorstellen dat euthanasie geven aan een 20-jarige vrij controversieel is. Op een gegeven moment zat ik gewoon tussen behandelaren in en onderzoekers. En niemand durfde eigenlijk zijn of haar handen daar een veld te maken. Hm. Herken jij wat hij zegt over behandelaren? Ja, zeker. Eigenlijk willen we ons er niet mee bemoeien? Ja, willen. Ja, nee, ik denk dat je dat wel zo mag zeggen. Wat ik vaker zeg is, we doen niet moeilijk, het is moeilijk. Dus psychiaters voelen de verantwoordelijkheid. Als je ook naar onderzoeken kijkt, het is niet een soort principiële weigering. Heel veel, het merendeel van de psychiaters is in principe niet tegen euthanasie in de psychiatrie. Nee. Er is wel handelingsverlegenheid, om even een mooie term te noemen, dat we gewoon niet zo goed weten hoe dit werkt. Dus daar zit echt nog een grote opdracht voor de GGZ. En waar we het net al even over hadden, die razende complexiteit, dat er ook echt wel een deel van de psychiaters is die hier gewoon goed over nagedacht hebben, die hier zich goed een beeld over hebben gevormd en zeggen, ja, dit past gewoon niet in de manier waarop ik mijn werk uitvoer. En dat is ook... Ja, dat is best... Dat maar is zijn ze ook nog een beetje bang om verantwoordelijk te zijn voor iemands dood? Is dat het ook? Ja, ik denk het wel. Nou, bang, ja, het is niet niks natuurlijk. Het is heel zwaar. Dus veel psychiaters ook om mij heen die ik spreek, die een euthanasie hebben uitgevoerd, dit is wel iets wat je mee naar huis neemt. En ook al staan ze er dan intellectueel, rationeel, helemaal achter, hebben ze dat hele proces goed doorlopen, is het een hele overduidelijke reden voor euthanasie, dan alsnog hoor ik heel vaak van psychiaters, maar ik hoop dat ik de komende tijd dit even niet meer hoef te doen, omdat het echt een hele belastende zorg is ook. Ja, ja. Matthew is een van die mensen waar je net over vertelde, die uiteindelijk terugkwam op zijn doodswens. Ik heb nooit echt dood gewild. Ik had gewoon het idee dat ik het niet trok. Je hebt aan de ene kant de klachten die heel zwaar wegen, en aan de andere kant de dingen waarvoor je het nog doet. Ja. En die klachten die wegen gewoon altijd het zwaarste. Je wilde af van die pijn. Ja, dus die klachten zijn het nog erger dan waar je voor leeft, zeg maar. Dus op een gegeven moment dacht ik van, oké, ja, die klachten kan ik niet minder maken, want dat heb ik geprobeerd de afgelopen jaren. Misschien kan ik dan iets vinden waardoor ik juist de andere kant van de dingen waarvoor ik leef, dat wat zwaarder zou gaan wegen. En ik studeerde psychologie en toen kwam ik al heel snel op, als ik zelf de klinische psychologie inga, kan ik mensen helpen op andere gebieden dan de meeste psychologen kunnen, omdat ik ook ervaringsdeskundige ben en op dat moment dan ook deskundige. Ja, is het niet vaak zo bij euthanasie dat mensen eigenlijk niet per se dood willen, maar gewoon niet meer willen leven? Ja, dat is dit, een verschil, hè? Een heel groot verschil, ja. Nee, en dat zie je ook bij mensen die suïcidaal zijn. Is dit een redelijk bekend gegeven, dat het gewoon de pijn is. En dat zij dan de dood als enige optie zien om van de pijn af te komen. Mm-hmm. Dus dit klinkt mij heel bekend in de oren, maar hij vertelt het mooi. Ja. Hoe was het dan voor jou om hier naast te zitten, dat je dus met eigen ogen zag, de media bespreekt dit? Ja, ik was... klinkt gek omdat het zo'n zwaar thema is, maar ik was hier ontzettend blij mee. En ik was heel blij ook met de redactie van de Nieuwsbv. Eén, dat dit ze gelukt was om Matthew te vinden. Maar ook dat ik niet hier als wetenschapper alleen maar zat te zeggen van dit moet anders, maar dat we het ook meteen in de praktijk brachten. Dus zelfs voordat ik het kon zeggen, was het eigenlijk al gebeurd. Hoe was het voor Matthew zelf? Heb je hem nog achteraf gesproken en zo? Want ik heb natuurlijk alleen het interview gehoord. Kort en indrukwekkend, spannend. Maar ja, ook wel weer, hoe zeg je dat? Empowering. Hè? Van hoe die daar zat, hoe goed hij dit vertelde. Ja, ik denk dat hij trots was en terecht. Ik ken hem niet, maar ik was ook een beetje trots op hem. Ja, Nou, dat is heel fijn om te horen, inderdaad. En als we het inderdaad over media hebben, is er afgelopen weken nog een ander onderwerp in het nieuws geweest wat sterk verwant is aan jouw werkveld. En dat is middel X. Het is zonder twijfel het meest besproken middel van de afgelopen jaren. Middel X. Middel X. Middel X. Het begint allemaal met de vraag: mag je zelf bepalen wanneer je uit het leven stapt? Volgens voorstanders een humaan middel om op een zelfgekozen moment uit het leven te stappen. Baas over eigen sterven nu. Dit is alleen als niemand me helpen wil. Omdat we allemaal een eigen waardig sterven willen hebben. En op een moment dat het ons zelf past. Maar ook omstreden, want leidt dat middel wel tot een humane dood? Epileptisch insult, een toeval. En dan ligt iemand te wringen en te draaien in een kramp met tongbeet en nou ja, alles wat een epileptische toeval geeft. De rechtbank in Arnhem had er de hele dag voor uitgetrokken. Centrale vraag: hebben deze 7 personen hulp geboden bij zelfdoding? Samen maakten ze de verspreiding van het zelfdodingsmiddel X mogelijk, zegt het OM. Je hebt aangifte gedaan tegen deze Hans. Waarom? Omdat ik vind dat niemand voor God kan spelen. En voor mijn gevoel heeft hij voor God willen spelen. Ja, een van de kernvragen die wordt besproken is: mag je zelf bepalen wanneer je uit het leven stapt? Hoe bekijk jij dat als psychiater? Als psychiater ben ik iets meer aan de kant van beschermen. Omdat dat ook de maatschappelijke taak is die we hebben. Hè? Als je mm-hmm. bedenkt van waar hebben we een GGZ voor. Een van de meest belangrijke zaken is dat als iemand suïcidaal is, dat je ergens naartoe kan. Dat je iemand hebt om te bellen. Als ethicus, met een net andere pet op, denk ik dat onmiskenbaar is. Hè? Dat je het recht op sterven hebt. Eigenlijk de belangrijkste vraag is: heeft de overheid of hebben wij met z'n allen een plicht om mensen daarbij te helpen? En heb je daar een antwoord op voor jezelf? Voor mij met reden. Dus er zitten allerlei ook jurisprudentie, grote uitspraken van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens onder. Ik denk dat we wel die balans moeten vinden. Dus tussen het beschermen van het leven en mensen helpen bij het vinden van een waardige dood, als ze dat willen. Mm-hmm. Dat recht is niet absoluut. Dus ik vind niet dat er een absoluut zelfbeschikkingsrecht moet zijn op sterven, waarbij wij geacht worden om dat te faciliteren als maatschappij. Ja, en dat is dan ook het gevaar van middel X, dat eigenlijk iedereen het kan doen? Ja, dus er zijn verschillende dingen problematisch aan middel X. Mm-hmm. Wat je net al hoorde, 1 is een soort de oneerlijke communicatie erover. Nog steeds, hè, vanuit de coöperatie Laatste Wil, dat het neergezet wordt als een heel vredig, zacht middel. Nou ja, de cijfers hebben we niet. We hoorden epileptische aanval, ja. Dat het niet zo vredig is. Ja. Nee, dus dat is moeilijk. We hebben nu net met 1 in 3 een rapport naar buiten gebracht dat samen met de GGD is uitgevoerd, waarbij je toch ook wel ziet dat de groep die dit gebruikt, we hebben daar niet echt zicht kunnen krijgen op hoe die mensen overleden zijn, want dit is op basis van de bevindingen van de gemeentelijke lijkschouwers. Maar wat we daar wel zien is dat dit gewoon een groep is die op allerlei belangrijke parameters heel erg lijkt op de groep die we kennen vanuit de suïcidepreventie. Bijvoorbeeld dat 70% een psychiatrische voorgeschiedenis had. Dus nou ja, dat gaat even niet over de manier waarop die mensen zijn gestorven, maar over de groep die het gebruikt. En dat is het tweede punt. Dat de manier waarop CLW dit heeft gedaan en de roekeloze manier waarop zij dit middel gewoon in onze maatschappij hebben soort gebracht, leidt ertoe dat vooral wat mij betreft mensen die zich in hele kwetsbare situaties bevinden dit middel gebruiken. Ja. Waarschijnlijk, maar dat weten we dus niet zo goed, waarschijnlijk veel meer dan de doelgroep die zij voor ogen hebben. Namelijk de 80-plussers die hier rustig over na kunnen denken, die wel overwogen zeggen: mijn leven is voltooid, whatever that may be. Dat je ziet dat zijn de mensen die het fijn vinden om dat middel te hebben. Hmm. Als een soort verzekering. Maar we beginnen meer en meer te zien dat waarschijnlijk niet de groep is die dat middel daadwerkelijk gebruikt. De mensen die dat middel daadwerkelijk gebruiken zijn gewoon mensen met problemen, die lijden, die vastzitten. Ja. Dus die gebruiken het als zelfdodingsmiddel en niet als euthanasiemiddel eigenlijk. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. De terminologie is heel ingewikkeld. Want euthanasie bewaren we in Nederland echt voor een hulp bij zelfdoding die precies de wet volgt. Maar je zou kunnen zeggen dat zo'n middel als middel X waarschijnlijk door suïcidale mensen, en mogelijk door suïcidale mensen, meer gebruikt wordt dan door mensen met een weloverwogen doodswens. Zo zou ik hem wel durven zeggen. Ja, en als we het over middel X hebben, daar had jij, ja, daar schreef jij ook ooit een opiniestuk over in de Volkskrant. Ik was weer eens in de pen geklommen. Ja, weer over de media. Maar wat ging er in die tijd dan volgens jou fout qua berichtgeving? Nou, dit is wel lang geleden en dit is daarna goed opgepakt. Niet door mij hoor, maar gewoon ook doordat dit langzaam opborrelde. Wat ik alleen maar zag, met name in de Volkskrant, is allemaal de bestuurders van CLW. Gewoon allemaal van die weloverwogen, slimme, beetje eigenwijze 70-plussers. Die een heel mooi verhaal vertelde over wat al hun idealen waren en hoe belangrijk zelfbeschikking is. Wat hele aantrekkelijke verhalen waren. Maar ik zat dat te lezen als psychiater. Terwijl er al. En op dat moment waren er echt best wel wat rapporten al uit. Hè? Rapport van de commissie Snabel. Het grote onderzoek van Els van Wijngaarden. Nou ja, voor degene die in dit wereldje zit, allemaal heel bekend. Mm-hmm. Die dus lieten zien van, jongens, let op. Als je zo met zo weinig soort checks en balances zo'n middel in een maatschappij brengt, zijn dit niet de mensen die dit gaan gebruiken. En dat bleef totaal buiten beeld. Dus de nadelen, de voordelen, het ideaal kwam volledig in de spotlight. Wat wij nu zien, dat toch heel veel kwetsbare mensen, of mensen in kwetsbare situaties, kan ik beter zeggen, dit middel gebruiken, ja, dat viel nergens te lezen. Nee. Maar gelukkig, en dat vind ik mooi, bij middel X zag je dat in 2021... dat toen toch ook het Nationale Vergiftigingscentrum begon zich zorgen te maken. 1 in 3, ja. Wij begonnen ons zorgen te maken. En toen op een gegeven moment, daar heb ik ook aan meegewerkt, bij Nieuwsuur, was heel leuk. Er kwam toen een redacteur die lang in Duitsland had gewerkt. Die kwam een soort terug naar Nederland en die dacht, wat is hier in godsnaam aan de hand? Die heeft toen een hele goede, wat mij betreft, kritische uitzending gemaakt, waarin ze eigenlijk ook de andere kant van het verhaal liet zien. Ja. En sindsdien ook rondom die rechtszaak zie je veel genuanceerdere berichtgeving. Ja, en nu speelde ook die rechtszaak inderdaad. Is dat dan ook wel dat je denkt, nou, ik ben toch wel benieuwd wat daaruit komt, zodat wij ook meer beeld hebben straks? Ja, nee, die gaat tegen bestuursleden van die laatste wilcoöperatie, waar je het over had. Ja, bestuursleden en leden. Ik ben geen jurist, maar het is vrij complex dat het dus gaat om een criminele organisatie. Uiteindelijk gaat het er, zeggen ze dus, het OM van, nee, maar het is niet de coöperatie Laatste Wil dat een criminele organisatie is, maar het is het samenwerkingsverband van deze mensen, deze 7 mensen die nu terecht staan. Daar worden ze van verdacht, hè, van deelname aan een criminele organisatie. Worden ze van verdacht, ja. Ik denk heel eerlijk gezegd, maar goed, nogmaals, ik ben geen jurist, kleine disclaimer, dat de uitspraak is redelijk helder. Want in ieder geval de mensen die dat middel verhandeld hebben, die hebben gewoon de wet overtreden. Ik ben heel benieuwd hoe de rechter de strafmaat gaat bepalen. Wat voor straf er gegeven wordt en wat ook de overwegingen van de rechtbank zijn in het geven van die straf. Ik denk dat dat ons wel verder gaat helpen, ook in dit debat en deze discussie. Maar misschien ook wel met jullie relatie met Laatste Wil. Nou, ik denk niet dat die erg goed gaat worden. Kijk, ik ben helemaal voor. Ik praat met ik werk samen met alle organisaties, maatschappelijke organisaties, de NVVE, de Nederlands Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde, ook Stichting De Einder praat ik mee. Wat het moeilijke aan CLW is dat die niet blijven bij debat, of die blijven niet bij discussie. Nee. Die nemen de vlucht naar voren op een hele roekeloze manier. Terwijl zij vinden dit debat te lang duren. Dat snap ik wel. Het is al 30 jaar gaande. Maar ja, we zijn er ook echt nog niet uit waar deze balans ligt. Maar gaan we dat ooit komen? Moet dat debat niet een beetje aangepast worden? Nou, misschien, maar er ligt op zich, wetsvoorstel voor Toy het Leven, de initiatiefwet, die al jaren een beetje op de plank ligt. Ik zeg, laat die voorkomen. Of laat die gewoon, laat de Tweede Kamer daarover debatteren en stemmen. Want dat is een beetje de uitkomst van dit hele debat van de afgelopen 20 jaar. Van, moeten we nou nog verder gaan dan de euthanasiewet? Doe dat in een Tweede Kamer. Maar doe dat niet door dan maar gewoon zo'n gevaarlijk en slordig middel in één keer in de maatschappij te brengen. Ja, en een beetje als een geweldig middel neer te zetten. Dat. Ja. Dat. En dat steekt echt. Dat vind ik onoprecht en echt schadelijk. Als ja. Ook als je nog steeds op hun website leest dat het een zachte dood geeft. Dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. In ieder geval niet voor iedereen. Dus nee. dat kan je gewoon niet claimen. Maar hoe zorgen we nou voor een goede balans tussen dat zelfbeschikkingsrecht en bescherming van mensen die erg kwetsbaar zijn? Dat is echt een gigavraag. Dus ik heb niet de wijsheid in pacht, maar ik wil wel een voorzetje doen, anders is het ook zo saai. Ja. Waar we in ieder geval moeten beginnen is de bescherming goed regelen. Dus dit wordt even wat theoretischer. Maar hoe beter je de kwetsbare mensen beschermt, hoe beter je het vangnet maakt voor mensen die dus van ellende niet meer willen leven, hoe meer de mensen die zelfbeschikking willen ruimte kunnen krijgen om die zelfbeschikking ook te nemen, in mijn optiek. Ja. Heel concreet betekent dat hoe beter we voor mensen met suïcidale gedachten zorgen, hoe meer ruimte we wat mij betreft kunnen nemen voor mensen die een weloverwogen doodswens hebben. Cisco van Veen, ik wil je alvast ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. Maar jij blijft nog even zitten. We hebben het onder andere gehad over je proefschrift, de rol van de media en het publieke debat omtrent euthanasie bij psychisch lijden. Zometeen is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je ervaring te delen met dit thema of om te reflecteren op dit onderwerp. Natuurlijk wel met respect. Ben je benieuwd naar de resultaten van Cisco's onderzoek? Of wil je graag laten weten dat je zijn nummers leuk vindt? Mag ook gewoon positief zijn natuurlijk. Dat mag natuurlijk ook. Stuur dan een appje in de NPO Radio 1-app of bel ons op 0800-1121. En dan gaan we die na het nieuws zometeen allemaal behandelen. Heb je een acute hulpvraag of heb je last van gedachten over zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem met 0800-0113 of chat op 113.nl. En na het nieuws zometeen gaan we dus al je vragen beantwoorden. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft een dag voor het Joodse feest Pesach opnieuw zijn steun uitgesproken voor Israël. Hij zegt toegewijd te zijn aan de veiligheid van het Joodse volk en de onafhankelijke Joodse staat. Ook herhaalde Biden dat zijn regering hard werkt om Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Onderhandelingen onder leiding van de VS, Qatar en Egypte hebben de afgelopen maanden tot nu toe niets opgeleverd. De Israëlische premier Netanyahu zei afgelopen dag daarom binnenkort hard te zullen toeslaan. Frenkie de Jong is tijdens El Clasico in de Spaanse voetbalcompetitie tussen Real Madrid en Barcelona met een brancard van het veld gedragen. Hij raakte in een duel geblesseerd aan zijn rechter enkel. De Jong werd zichtbaar aangeslagen weggebracht en hij lijkt een ernstige blessure te hebben. In hoeverre de Jongs deelname aan het EK in gevaar komt, is niet bekend. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK is op 16 juni tegen Polen. Egypte heeft een 3400 jaar oud standbeeld van koning Ramses II weer terug. Het beeld van zijn hoofd werd zo'n 30 jaar geleden gestolen en het land uitgesmokkeld. Het beeld werd in 2013 te koop aangeboden op een tentoonstelling in Londen. Daarna verhuisde het beeld naar verschillende landen en kwam het in Zwitserland terecht. Het beeld is nu in het Museum van Egypte in de hoofdstad Cairo, maar het wordt niet tentoongesteld. Het ministerie zegt dat het wordt gerestaureerd. De 32e Annie M. G. Schmidprijs is gewonnen door Alex Klaassen en Peter van der Witte. Ze wonnen de prijs voor een lied van Klaassens over zijn paniekaanvallen tijdens zijn tijd in New York. Het lied is onderdeel van het theaterstuk No Ponies. Klaassen schreef de tekst en Van der Witte de muziek. De Annie M. G. Schmidprijs wordt uitgereikt in de Kleine Comedie in Amsterdam. Het weer, de wind neemt sterk af en de temperatuur daalt in het binnenland ongeveer naar het vriespunt. Aan de kust is het een graad of 2. Komende dag af en toe zonnige momenten. Er zijn ook wolkenvelden en het kan af en toe regenen. En het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Veel mensen denken dat de psychiatrie een hopeloos vak is. Maar je kunt mensen juist heel goed helpen. Van Haften. De nacht van Caro en CRV. Vannacht in de studio. Psychiater en postdoctoraal onderzoeker Cisco van Veen over euthanasie bij psychisch lijden. Het afgelopen uur hebben we het onder andere gehad over zijn proefschrift, de invloed van de media en het publieke debat. En nu is het de beurt aan jou aan de andere kant van de radio om je ervaring te delen of te reflecteren op dit onderwerp. Reageren mag via 0800-1121 of via de app van NPO Radio 1. In deze uitzending gaan we in gesprek over het onderwerp euthanasie. Dus ik blijf het herhalen. Denk je daar zelf over na? Vraag dan advies aan je huisarts. En heb je last van gedachten over zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem 0800-0113 of chat op 113.nl. Ja, er zijn al wat reacties binnengekomen via de NPO Radio 1-app, Cisco. Zo vraagt Lotte een belangrijke: in hoeverre speelt leeftijd eigenlijk een rol bij euthanasie? Want ik kan me voorstellen dat voor iemand die jong is het misschien als een veel zwaarder middel voelt dan voor iemand die ouder is. Ja, klopt. Helemaal gelijk. Dat grijpt ook weer een beetje terug op dat idee dat we dus niet zo goed kunnen zeggen hoe psychisch lijden zich zal ontwikkelen in de toekomst. Dus het enige wat we hebben is de behandelvoorgeschiedenis, of eigenlijk de klachtenvoorgeschiedenis. En heel simpel, bij mensen die jonger zijn, ja, heb je vaak gewoon minder leven om je keuze op te baseren. Dus is de marge van onzekerheid is toch nog een stuk groter. Daardoor zijn psychiaters nog terughoudender bij jongeren, wat denk ik ook wel verstandig is. Een jong leven beëindigen. He, psychische klachten zijn in de basis niet dodelijk. Je hebt natuurlijk de hele ernstige eetstoornissen. Je hebt natuurlijk zelfdoding, suïcide als dodelijke uitkomst van psychisch lijden. Ja. Maar van een depressie zelf, de ziekte, ga je in de basis niet dood. Dus je beëindigt als je een jong iemand euthanaseert op basis van psychisch lijden. Ja, dan verkort je een leven soms echt met decennia. Als je dat dan weer vergelijkt bijvoorbeeld met terminale kanker, gaat dat soms om weken of maanden. Dus dat is een totaal andere. Ja, dus dan is het ook makkelijker eigenlijk. Ja, het is nooit makkelijk. Nee. Maar het is wel makkelijker. Ja, minder moeilijk, zeker. Ja. En die discussie gaat natuurlijk ook de laatste tijd vaak over ouders van bijvoorbeeld baby's zelfs, of hele jonge kinderen. Ja, die jonge kinderen kunnen niet echt benoemen wat zij zouden willen. Dus dan ligt het op het bord van de ouders. Hoe gaan die daarmee om, vraagt Willem. Wordt daar rekening mee gehouden? Ja, nou, goed om te zeggen, dus de euthanasiewet is 12+. Dus kinderen vallen niet onder de euthanasiewet. Er is nu een soort uitzondering op, wat ook vorig jaar in het nieuws is geweest, dat er was al een protocol voor kinderen tot 1. En die is nu verruimd tot kinderen tot 12. Maar dat is nog een veel strenger protocol. Eigenlijk, zoals ik dat protocol lees, komen kinderen onder 12 op basis van psychisch lijden niet in aanmerking voor hulp bij zelfdoding. Dat gaat heel vaak dan om hele ernstige ontwikkelingsproblemen. Kinderen met echt een hele korte levensverwachting, bijvoorbeeld kinderen met hele ernstige vormen van kinderkanker. Die komen dan in aanmerking voor euthanasie. Dus er zijn nog, wat mij betreft, of bij mij weet, en ben ik eigenlijk wel zeker geen ouders geweest met een jong kind op basis van psychisch lijden die keus moeten maken. Maar ook bij lichamelijk lijden is dat verschrikkelijk. Dat zijn wel vaak kinderen die al doodgaan. Dus die terminaal ziek zijn. Er is ook echt een duidelijk onderscheid tussen, hè, bij euthanasie, bij terminale ziekte wordt dan vaak gezegd dat is om een ernst of een verschrikkelijke dood te voorkomen. Euthanasie bij chronische ziekte of euthanasie bij psychiatrie gaat meer om een verschrikkelijk leven te beëindigen. Dus dat is een subtiel verschil, maar wel een heel fundamenteel verschil. Ja. Heb jij ook vragen aan Cisco van Veen? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Wij gaan al die vragen verzamelen, maar ondertussen luisteren we ook naar muziek. Je wilde graag Voodoo wilde je horen. Lemperatief. Dankjewel. Ja, waarom wilde je die horen? Ja, ik heb jonge kinderen. Ik kan niet meer naar Lowlands, helaas. Maar ik heb daar 10 jaar met heel veel plezier gestaan. En ik hoorde van vrienden die er nog wel waren dat dit een beetje de hit van Lowlands was. Okay. Het heeft een eerste zin. Die gaat, dan moet je zo goed luisteren. I'm not being cranky, I don't like this party. En die doet mij heel erg denken, ik heb een soort morbide geest, aan wat ik dus hoor van mensen die al langdurig een doodswens hebben. Dat die een beetje zoiets hebben van, ja, iedereen heeft hier dit feestje, hè, dat leven, dat vinden ze hartstikke leuk, maar ik vind er eigenlijk niet zoveel aan. Verder is het heel vrolijk nummer, maar daar deed het me aan denken. Nou, we gaan naar luisteren. Heb je dus vragen? 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. I'm not being cranky. Lemparaties, hoorde je. De nacht van Caro NCRV. Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds psychiater en postdoctoraal onderzoeker Cisco van Veen. We hebben het over euthanasie bij psychisch lijden. Heb je daar vragen over? Gebruik de gratis NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. En dat is gebeurd door Dammes. Hallo Dammes. Hallo, goeiedag. Ja, ik ben 83. Ja. En ik functioneer nog goed en ik weet ook wat ik wil. Ja. Maar ik heb ook het gevoel van, het zou wel eens niet meer mogelijk zijn. Want ik zou willen, ik kan het niet uitvoeren voor te weinig geld. Dus ik ben altijd met literatuur bezig, met psychiatrie en met... Dat interesseert je, ja. Ja. En maar de uren die je daar eigenlijk kan proberen beschikken, die kan je niet zo mee bezig zijn. Ik ben bang dat misschien mijn geest op een gegeven moment... je hoort dus van mensen dat hersenbloeding of dit soort. Ik kan nog goed... ik ga nog 2 keer in de week op de boekenmarkt werken. Mm-hmm. Wat is je vraag precies, Thomas? Mijn vraag is nou precies... dit zeg ik alleen maar om te laten zien dat ik dan nog wel zinvol leef en wil leven. Maar die meneer die spreekt dan heel goed, hè? Die psychiater. Relatief jonge man nog, zo te horen aan zijn stem. Maar die beschrijft dan meer de situatie als dat hij een... Hij zal dat wel hebben hoor, maar een belevende waarheid van een mens. Dus ik heb wel de intrinsieke behoefte om door te gaan, maar tegelijkertijd ervaar ik het ook als iets van om te voorkomen dat ik in een hopeloze situatie kom. Ik heb dus recht, als het ware, niet een recht van juridisch, maar van het mens zijn. Ja, dus jij zegt dus eigenlijk, het is op een gegeven moment gewoon klaar, zeg jij. Ja, dus ben ik met de meneer... Die zit hier, zeker? Ik zit mee te luisteren, zeker. Ja, dus ik ben in een mens heeft natuurlijk toch, je wordt hem ook... Hij denkt als psychiater, hij ziet natuurlijk ook dat sommige mensen denken dat ze dood willen, maar niet willen gewoon vanwege een... Ik had vroeger altijd angstige onrustgevoelens, weet je wel. Dus neurasthenie wordt dat dan genoemd. Ja, ja. Een prachtige oude term. Dan ben je ook niet prettig aan te doen. Nee. Maar dan toch op een gegeven moment... ik ging varen, dat was fantastisch. Ik ging in Duitsland werken, dat was fantastisch. En met de psychiatrie en met filosofie bezig zijn... dat geef je in één keer geweldige inzicht in het leven, in het mens zijn. En dan... Dan ben je toch nog gelukkig, ondanks Freud zegt, ik kan je wel genezen van je neurose, maar niet van de dagelijkse onmacht en pijn. Maar je bent dus eigenlijk benieuwd of het dan, of Cisco begrijpt dat het dan mogelijk is dat geluk opeens stopt. Sowieso natuurlijk, hè. Ja. Een heleboel mensen gaan dood, zijn ongelukkig. En, Maar ik bedoel, dadelijk lijkt een hersenbloeding. Als je 83 bent, zou je dat misschien mogen verwachten. Ja. Hoe reageer je daarop, Cisco, op zo'n verhaal? Dus dit is heel herkenbaar. En een sterk argument ook, die je veel van seniors hoort. Als ik een keer, ja. Ja, als er iets gebeurt, dan wil ik graag dood. En dat is ook reëel en dat moeten we serieus nemen. We weten uit onderzoek, dat is het perspectiefonderzoek van Els van Wijngaarden, dat ik vul het maar even in voor meneer, maar dat hij tot een relatief kleine groep hoort die dit wil. Dus dit geluid horen we vaak, maar ja, de mensen die het uiteindelijk toch echt zo'n middel nemen... is waarschijnlijk een hele kleine groep. Dat maakt niet dat we daar niks voor moeten regelen. Nee. Het enige wat ik wil dus is dat we ook oog hebben voor de nadelen. Dus dit verhaal van meneer heel serieus nemen zijn... Ik hoorde niet echt een hele duidelijke wens op dit moment. Maar dat hij wens tot zelfbeschikking heeft, dat haal ik er dan maar even uit. Dat moeten we serieus nemen. Maar dan ook oog hebben voor de risico's die eraan vastzitten... voor de mensen die in kwetsbare situaties zitten. En bijvoorbeeld de wet voltooid leven. Ja, daar zitten heel veel haken en ogen aan. Is echt een ingewikkelde wet. Maar dat is wel een poging om daar een tussenweg in te vinden. Ja, maar ik herinner me ook het verhaal van Bas van Toor van een paar jaar geleden. Die natuurlijk Bassie vroeger heeft gespeeld. Mm-hmm. Die heeft in 2016 gezegd dat hij alle benodigde euthanasiepapieren al had getekend voor als die te zwak zou worden om nog door te leven. Dat is nu het geval, want die man kan niet meer praten. Die kan vrij weinig. Hij heeft nog geen euthanasie gehad, maar je kan toch niet van tevoren dat tekenen en bepalen? Nou, dus dat kan wel. Dat okay. mag ook al sinds 2002. Hij zegt dat hij dat toen gedaan heeft, ja, in 2016. Ja, dus dat heb ik heel grappig. Dat in mijn eigen praktijk, ik ben dan oudere psychiater, dat mensen zeggen van, nou, ik wil euthanasie goed regelen. En dan gaan ze allemaal met papieren aan de slag en het invullen en allemaal. Terwijl eigenlijk de basis van een euthanasieverzoek gewoon een goed gesprek is. Vooral als je gewoon nog goed in staat bent om dat zelf te doen. Er is de wilsverklaring of de euthanasieverklaring zit al sinds 2002 in de wet. Die was heel moeilijk toepasbaar. Daar is een paar jaar geleden is daar de koffie-euthanasie over geweest met een specialist ouderengeneeskunde die toen is aangeklaagd omdat ze euthanasie bij iemand met dementie had vastgesteld. Dat was een hele heftige zaak, ook voor die arts. Het grote voordeel daarvan is dat ons dat heel veel duidelijkheid heeft opgeleverd. Eén, dat er een hele duidelijke wilsverklaring moet zijn die aan allerlei eisen moet voldoen. Nou, dat gaat veel te ver om dat allemaal hier uit te spinnen. Maar daar zijn gewoon duidelijke handvatten voor. En twee, en dat vond ik het mooie van dat vonnis, dat er op zo'n moment dat je dus zelf niet meer mag kiezen en een heldere wilsverklaring hebt, dat er dan ook sprake moet zijn van ondraaglijk lijden. En dat is een hele belangrijke nuance. Van tevoren al? Of? Nee, op het moment dat eventueel de arts het wil uitvoeren. Ja. Want wat wij zien is dat er maatschappelijk heel veel angst is, bijvoorbeeld voor dementie. He, zoals deze meneer het ook zegt, een hersenbloeding. Ik denk dat hij daarmee bedoelt van als ik op een gegeven moment gewoon niet meer het zelf kan zeggen. Dat je dan in een soort fuik zwemt en vast komt te zitten in een soort verschrikkelijke dementie of toestand waar je niet meer kan kiezen. Maar dat wij weten ook uit onderzoek dat angstbeeld vaak groter is dan de daadwerkelijke ervaring. Dus dat heel veel mensen uiteindelijk als ze dement zijn toch niet zo erg lijden als dat ze van tevoren dachten. Maar het moeilijke is, je weet van tevoren niet wie in welke situatie terechtkomt. Ja. Dus je weet niet wie ontzettend gaat lijden aan zijn dementie of bij wie het relatief meevalt. Maar die mensen zijn ook vaak niet meer aanspreekbaar op een bepaald moment. Dus dan kan je het ook niet meer overleggen. Nee, en dan is euthanasie mogelijk in Nederland op basis van een wilsverklaring. Maar waar we dus voor moeten waken is dat we niet mensen die dus dement zijn en gewoon een beetje, ik noem het maar even, een beetje zwart-wit, gewoon prettig rondscharrelen in een verpleeghuis zonder dat ze hun geheugen werkt niet goed, maar verder hebben ze gewoon nog een prettig leven. Intuïtief zullen we aanvoelen dat we daar niet achteraan willen met kom mevrouw, kom maar even naar uw kamer, want we gaan nu euthanaseren. Ja, maar ik zou dat in principe nu kunnen ondertekenen. Dat ik zeg, als ik ooit zo ziek word, dan zou ik dat willen. Maar op dat moment wordt er opnieuw gekeken. Ja, dus dat is het moeilijke. Daarom zit er een soort grens aan de zelfbeschikking. Zeker bij dementie. Omdat je dan zelf gewoon ook niet meer in staat bent om zo een zelfdoding te organiseren. Omdat euthanasie in Nederland nog steeds strafbaar is, blijft het ook een artsenwet. En het is geen recht. Dus je hebt geen recht op euthanasie. Dat volgt heel logisch uit dat je niet een arts kan dwingen om iemand dood te maken. Dat zou ook, als je daar even over nadenkt, wij kunnen niet gewoon elkaar als medemens dwingen, jij moet mij doodmaken. Jij hebt als arts plicht om mij dood te maken. Maar dat is dus wel iets wat onzeker maakt. En waar heel veel ouderen met name zich zorgen om maken van, gaat de arts mijn wens wel volgen als ik dan eenmaal dement ben? Ja. Daar is ook wel reden toe, omdat artsen zeer terughoudend zijn over euthanasie bij dementie. Dus je kan ook niet garanderen dat als je zo'n formulier hebt getekend, dat de arts daar dan zonder meer in mee zou gaan. Nee, want je weet ook niet hoeveel ze meekrijgen. Je kan eigenlijk niks bepalen. Deze prachtige podcast vanuit Eén Vandaag. Karin heet die met een C. Die gaat over een euthanasietraject bij dementie wat gevolgd wordt. Kan iedereen aanraden om die te luisteren. Want daar hoor je heel duidelijk dit dilemma. En ook een hele goede huisarts die dat traject dan heel goed begeleidt. Ik zal niet spoilen hoe die eindigt. Nee, dat is, lijkt me goed inderdaad. De podcast Karin dus, een belangrijke tip. Bas van Toor gaan we naar het appje van Bas. Die zegt, op sociale media zijn ook veel mensen te vinden die praten over hun doodswens. Hoe kijk jij hiernaar? Is het nou iets positiefs omdat er een gesprek wordt gevoerd? Of is het gevaarlijk omdat je in een negatieve spiraal kan raken? Ja, nou, uitstekende vraag. Iets waar we veel mee worstelen. Ik moet even zeggen, ik ben dus oudere psychiater. Dus mijn gemiddelde de patiëntenpopulatie 70. Nou, sommigen van hun gebruiken Facebook, maar ze zitten niet heel veel online. Ik hoor van de collega's die in de jongere psychiatrie werken dat dit een giga uitdaging is. Waarbij we inderdaad bij euthanasie zien, maar ook breder gewoon in de hele jongere jeugdhulp, dat de online aanwezigheid van al die jongeren echt een punt is waar steeds meer aandacht voor moet zijn. Mm-hmm. En dat is bijna net zoals alle technologie. Het kan goede en slechte uitkomsten hebben. Positief zijn soort e-communities, zoals het dan in de literatuur heet, waarbij mensen elkaar helpen. We weten wel, we hebben geleerd, hoor ik dan van mijn collega's, dat je die heel goed moet modereren. Dat je niet in een proces komt, wat dan met een chique term co-rumineren heet. Dus met elkaar piekeren eigenlijk. En dan kan je inderdaad online in zo'n neerwaartse spiraal komen, waar je elkaar eigenlijk met z'n allen een beetje in de put aan het praten bent. En wat ik ook wel eens hoor, dat er soms een soort hele morbide wedstrijd ontstaat van wie, ja, wie leidt het meest. Ja. En daar moeten we echt voor opletten. Daar hebben sociale media denk ik een verantwoordelijkheid, maar wij ook met z'n allen, om te zorgen dat we dat niet, dat we dat zo proberen te minimaliseren. Ja, maar ook de andere kant, want ik lees daar ook wel eens reacties op als dat er echt staat, ach, je hebt nog zoveel om voor te leven. Ja. Denk je, dat weet je helemaal niet. Nee, ik heb moeten hier, we dit een openbare discussie maken? Ja, nee, kijk, ik wil niemand censureren. Ik werk bij 113. Ons motto is toch praten erover. Want het praten helpt. Dat weten we ook. Maar we hebben de sleutel, net zoals met heel veel met social media, gewoon in onze maatschappij nog niet helemaal gevonden hoe we deze nieuwe krachtige technologie kunnen gebruiken op zo'n goed mogelijke manier. Misschien moeten hier protocollen voorkomen, hoe je dat wel goed doet. In ieder geval de e-communities hoor ik dan met name van mijn collega's uit de kinder- en jeugdpsychiatrie, is wel iets wat echt ontwikkeld wordt als een hele krachtige tool. Ja, ja. We krijgen zeker nog wat vragen binnen via de app. Bijvoorbeeld, jullie hadden het net over de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Levenseinden. Zou je deze organisatie iets beter kunnen toelichten? Iemand zegt, ik heb zelf in de ouderenzorg gewerkt en mensen die dan euthanasie niet met hun familie konden bespreken, konden wel daar terecht. Hoe verhoudt die Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Levenseinden zich tot het verhaal van Cisco? Nou, full disclosure, ik heb nu een promovendus. Dat is een beurs die aangesteld is door de NVVE. Ik ben volledig onafhankelijk als onderzoeker, maar dat is wel netjes om te zeggen. Ik heb geregeld overleg met ze en ik denk dat ze mij als een soort constructieve, kritische stem enigszins kunnen waarderen. Ja, het is een groep ontstaan in de jaren 60 met een hele rijke geschiedenis, die wel in de basis activistisch is. Het is gewoon een belangenorganisatie. Zelfbeschikking is hun centrale waarde. Ja. Maar bijvoorbeeld de coöperatie Laatste Wil is ook ontstaan vanuit de NVVE en wordt ook voor grote deel gefinancierd vanuit de NVVE. Inmiddels is dat wel helemaal los. Maar ja, zonder de NVVE was er geen CLW geweest. Als we het nog de afkortingen allemaal kunnen volgen. Mm-hmm. Op momenten heb ik wel moeite. Dus schuurt het wel. Bijvoorbeeld als je de NVVE belt, inderdaad als ouderen, maar ook nu als jongeren met psychische klachten, kan het zo zijn dat je in hun helpdesk dat ze je tips geven over hoe je op een goede manier tot zelfdoding over kan gaan of zelfmoord kan plegen, om het even plat te zeggen. Ja. En dat vind ik als psychiater op z'n zacht gezegd wel problematisch, omdat daar niet een hele duidelijke screening aan vooraf gaat. Dus daar schuren we. Willemijn heeft ons daarover gebeld. Hallo Willemijn. Ja, hallo. Ja, ik hoor nu inderdaad. Ik was net nog even met jouw meneer achter de schermen nog even in gesprek. Met mijn meneer achter de schermen, ja? Ja, ik heb. Sommige mensen willen de naam niet genoemd hebben. Ik had inderdaad iets gevraagd over de NVWA. Ik heb heel lang gewerkt in de particuliere ouderenzorg. En sommige mensen die hadden dan inderdaad ook dat ze over dit soort dingen gewoon niet met hun familieleden wilden spreken. Dus heb ik wel eens inderdaad folders gewoon opgevraagd van de NVWA. Gewoon voor de zekerheid. Ik ben op een gegeven moment ook gewoon in een vet zware burn-out terechtgekomen. Omdat ik gewoon een soort extern geheugen voor 4 of 5 mensen was. Weet je? Dus dat, en die zijn dan inderdaad gewoon flink dementerend. Ja, weet je, dus ik heb het daar soms best wel eens moeilijk gewoon mee gehad. En andere mensen inderdaad, nou, niet reanimeren. Daar moet je dan ook, dat moet je bijna getatoeëerd hebben. Want, wat is je vraag nu precies, Willemijn? Oké. Wat gaat er daar in ieder geval. Want er werd net in ieder geval wel gezegd, dus dat oudere mensen, dat dat weer een ander verhaal is. Dat begrijp ik ook wel. Dit is een psychiater. Dus die heeft zijn eigen raakvlak. Ik vind het wel heel fijn dat hij in ieder geval een heleboel dingen toelicht. Helaas zijn er gewoon te weinig opnameplekken, ook voor oudere mensen. Mm, zeker. Gesloten afdelingen en weet ik veel, al dat soort dingen. En er zijn echt een hoop ouderen die gewoon soms ook gewoon niet gelukkig zijn, ja, omdat ze langer thuis moeten blijven. En dan krijgen ze al die wisselende zorg. Dus is het soms niet gewoon een optie, is eigenlijk je vraag? Nou ja, sommige mensen die willen het wel. En zijn dan misschien soms al te slecht, kunnen het niet met hun kinderen bespreken. Inderdaad, dan is het best prettig als je gewoon een map hebt van niet reanimeren. Ik heb een eigen wilsbeschikking. Ja. Ik wil geen kastplantje worden. Maar dit soort dingen, het is gewoon heel moeilijk bespreekbaar. Zeker. Voor heel veel mensen. Maar hoe reageer je daarop, Cisco? Nou, laat me heel veel reageren. Ik ben oudere psychiater op de. Haak ik meteen even aan om hier ook te zeggen dat inderdaad we de ouderenzorg gewoon aan het uitkleden zijn. Dat is gewoon glashelder. En dat natuurlijk communicerende vaten zijn. Dus hoe slechter je de zorg organiseert, hoe sneller het lijden ondraaglijk en uitzichtloos is. Dus dat herken ik direct. Over het niet kunnen bespreken met de kinderen. Ja, dat is wel een punt. Ik zie dat zelf in mijn eigen praktijk niet zo vaak, eerlijk gezegd. Okay. Maar dat kan natuurlijk, dat gebeurt. En dat is altijd wel een groot probleem. Of het nou bij ouderen of jongeren is, de rol van naasten in een levenseinde traject is echt heel belangrijk. Ja. Die moet je eigenlijk wel gewoon betrekken. Dus ik sta daar altijd wel ook op als behandelaar. Je wil toch ook gewoon niet iemand euthanaseren en dan dat de kinderen daar achteraf achterkomen, bijvoorbeeld. Nee, dat wil je gewoon niet. Dus nee. ik ben er altijd best wel streng in. Ja, Cisco, we merken ook in de app, ook met de bellers, dit onderwerp maakt veel los. Oké. Okay. Ben je daar blij mee? Of is het dan juist iets dat je zegt, we hebben nog genoeg te bespreken? Ja, nee, we hebben nog genoeg te bespreken. We zijn hier over 20, 30 jaar nog steeds niet klaar mee. Nederland loopt enorm voor in de tijd in deze discussie. Dus je ziet het ook in de rest van de wereld, dat iedereen een beetje soort wakker aan het worden is, dat dit een thema is waar we iets mee moeten. Ik zou soms willen, ja, dat is ook wel gek dat ik hier weer zit, maar dat we het er misschien iets minder over hebben. En dat we ook voorbij de euthanasie wat meer gaan kijken, bijvoorbeeld naar de palliatieve zorg. Dus als we het in Nederland over de dood hebben, gaat het altijd over euthanasie. Dus dat is ook iets wat ik graag nog even wou zeggen. Er zijn ook andere manieren van doodgaan. En die kunnen net zo waardig en mooi zijn als euthanasie. Dus het gesprek wat breder voeren. Kom ik weer met mijn verbreding, maar ook richting de palliatieve zorg. En wat daar de opties en de risico's zijn, zou ik ook zeker voor pleiten. Ja. We gaan naar je laatste nummer. Eva Cassidy, Fields of Gold. Waarom wilde je die horen? Ja, god. Dat is eigenlijk gewoon omdat mijn moeder, waar dit toch ook een beetje mee begonnen is. Ja. Het euthanasieverhaal, dit was een van haar lievelingsnummers. Dus dat vind ik een passende afsluiting. Het is ook gewoon een prachtig nummer. We begonnen met je moeder en we eindigen met je moeder. Dankjewel, Cisco van Veen, dat je hier wilde zijn. Dankjewel dat ik mocht komen. Jealous sky when we walked in fear. Cassidy, Fields of Gold. De nacht van Caro en CRV. Het is 22 april. Mark van Bommel, Jasper Sillissen, Dionne Straks. Allemaal mensen die jarig zijn vandaag. Gefeliciteerd. En wat er natuurlijk bij verjaardag hoort, het is een feestje. De ongemakkelijke kring, het laatste blokje kaas of de onbekende tante van de jarige die naast je komt zitten. Tex de Wit, Stefan Pop en Anna Gimbrere behandelen die ongemakken en de oplossingen van zo'n verjaardag in hun podcast Zo Opgelost. Je kan ook met een paar volwassenen gewoon gaan bowlen of zo. Ja. Dat mag gewoon. Ja. Dat wil ik nog even meegeven. Ik wil alleen één ding hierbij zeggen. Ja. Als jij een kaartje geeft met mijn ouders brengen je thuis, dan moet je dat wel even dubbel checken bij je eigen ouders. Of ze daar nog voor openstaan. Ja, je moet misschien wat dingen doorkrassen op die kaartje. Die zijn er om op te lossen. En dat is precies wat wij, Anna Gimbrere, Stefan Pop en ik, Tex de Wit, in deze podcast doen. Welkom bij Zo Opgelost. Hyper de piep, hoera, daar zijn we weer. Anna, jij hebt een probleem. Ik heb een probleem. Zoals jullie misschien weten, heb ik er inmiddels 38 verjaardagen op zitten. En ieder jaar, oké, misschien de eerste drie dagen later, want toen was ik nog niet heel bewust van het concept verjaardag, heb ik een mega interne strijd. Moet ik mijn verjaardag vieren, ja of nee? En zo ja, hoe dan? Want aan de ene kant denk ik, ik ben mensen tot last als ik mijn verjaardag vier. Aan de andere kant zijn er ook mensen die het toch altijd wel gezellig vinden. En dan, als ik het op mezelf betrek, aan de ene kant heb ik er altijd heel veel stress van om mijn verjaardag te vieren. Aan de andere kant, als ik het dan eenmaal gedaan heb, voel ik me helemaal warm van binnen. Maar ook uitgeput. Dus de vraag is eigenlijk, hoe moet ik mijn verjaardag vieren? En laten we meteen het plaatje verder compleet maken. Want je stelt deze vraag eigenlijk een dag voordat we jouw verjaardag gaan vieren. Twee dagen. Ja, klopt. Ja. Ik ga het dus voor het eerst in lange tijd weer doen. En ik heb er al misschien wel 2 weken stress van. Ik heb er een beetje stress van, omdat ik dacht, daarna komen we met een oplossing en zo gaat ze het niet vieren. Nee, dan gaat ze iets heel anders doen. Ja, gaat ze iets heel anders doen. Maar ik wil ook nog iets anders rechtzetten. Ja. Want in de research voor dit onderwerp, want ik wist dat jij dit als probleem ging opgeven, kwam ik tegen dat jij al jarig bent geweest ook. Ja. Maar wij hebben jou helemaal niet gefeliciteerd. Nee, want ik moest op Wikipedia lezen dat jij op 6 januari jarig bent. Ik koppel het ook aan de dag dat we het gingen vieren. Of ik dacht ergens dichtbij. Maar jij echt gewoon 3 weken later. Nee, maar dus toch gefeliciteerd. Excuus. Ja. 3 weken geleden, ja. Zet het op de kalender, toch, vanaf nu? Ja. Heb jij verjaardagskalender, Steef? Hoe is het van Wikipedia? Nee. Heb jij een verjaardagskalender? Nee, want weet je wat ik dus heel erg mis? Vroeger had je ik wilde wel teruggooien naar je tekst. Op de wc en dan niet met op de wc. Waar dan? In de keuken hangt hij. Oh, echt? Ja. En staat Stefan erop? Die staat er ook nog niet op. Wanneer ben jij jarig? Die staan er dan op? 22 september. Ja, dat is echt wel heel fijn. Ik vier het heel vaak in oktober, hoor. Maar ik ben 22 september 22 jarig. September, ja. Nee, mijn familie staat erop en vrienden. En soms kinderen van vrienden en ook de knuffels van mijn kinderen staan er zelfs op. Dus er staan best wel veel mensen op. Dan denk ik, nu het eigenlijk lullig. Ja, jullie gaan er ook gewoon op. Wij zijn niet door de ballen thuis gekomen. Nee. Knuffels van zijn kinderen wel. Maar ik ga wel op Wikipedia al jullie verjaardag. Ja, heel graag. Nou ja, want weet je wat ik dus heel erg mis? Dat Facebook je herinnerde aan verjaardagen. Dat was toch heerlijk? Vroeger toen iedereen nog op Facebook actief was. Ja, dan kreeg iemand meteen 100 felicitaties. Ja, maar heerlijk vond ik dat. Dan vergat je er zelf nooit één. Mensen vergaten jou ook niet. Het was gewoon... Nee. Jij zei van, ben ik mensen tot last? Ik heb nu juist al de afgelopen, sinds ik volwassen ben, dat ik ook het niet precies weet wie ik dan moet uitnodigen. Nee. Oh ja, precies. Maar of dat je denkt, die en die. Dan moet die of juist niet. Dat vind ik ook En hoe altijd... maak je die keuze dan? Wat zijn je afwegingen? Uiteindelijk, hè, maar dat was met het volwassen worden. Langzaam dat ik dacht, gewoon iedereen waarvan ik denk, daar heb ik zin in om die uit te nodigen, nodig ik uit. Oh ja. Ja, maar dan, dus weet je wat is in mijn hoofd dan allemaal gebeurd? Explosie aan mogelijkheden van verschillende mensen in dezelfde ruimte. Ja. Dan denk ik, vinden die... Want ik heb allemaal zo losse plukjes. Dus ik heb niet, zeg maar... 1 of 2 grote groepen die ik allemaal... Zoals ze in Brabant hebben, dat ze zeggen... We gaan met onze vriendengroep van 40. Ja, precies. Gaan we dit doen. Dat lijkt me zo lekker. Maar ik heb allemaal losse plukjes van losse vrienden. Allemaal best wel verschillende types ook. En dan denk ik, mix dat allemaal samen? Ja. Wordt dat awkward of zo? En aan wie geef ik dan mijn aandacht? Want je zou eigenlijk zo'n simulatieprogramma willen hebben. Dat je, als je die invoert, wat gebeurt er dan vanavond? Ja, want ik ga ook heel erg nadenken van... dan nodig ik die uit, maar die is dan eigenlijk een soort van alleen. Wie zou die dan leuk vinden? Zou ik die dan actief aan elkaar voorstellen? Of vinden ze dat ook awkward? Veel te veel in mijn hoofd. Dit wordt wel heftig straks als mensen de podcast hebben geluisterd. En dan naar mijn verjaardag willen en komen. En dan naar jouw verjaardag komen, want die gaan naar jou kijken en denken van... Die meid is overspannen. Ze is helemaal aan het kijken, het gaat helemaal mis. Ze heeft een knuffel nodig. Ja. Die staat alleen. We mixen niet. Maar ik heb dus nu wel... Dus voor deze verjaardag heb ik dus een soort van experimenteel... heb ik dus echt uitgepakt. Maar ik ga denk ik nog niet zeggen wat ik doe... voordat jullie misschien mijn tips hebben gegeven. Of zou ik dat wel doen? Want dan kunnen jullie dat meenemen. Om heel even te beginnen met... verschillende culturen hebben verschillende manieren om een verjaardag te vieren. Okay. Dus ik was in Amerika een keer tijdens mijn verjaardag. Toevallig had ik toen Facebook uitgezet. Als in notificatie voor andere mensen. En toen werd ik niet gefeliciteerd terwijl ik in Amerika was. Oh. En dat was wel sneu. Moeders wel alleen. Ja, dus eigenlijk zet dat aan als je alleen bent. Ergens. Nou goed, maar, ja, precies. Ik snap wat je zegt. Ja. Maar wat me daar toen verteld werd... want ik zat in een studentenhuis... en toen had ik dus zelf taart gekocht. Omdat ik jarig was. Oh, dat vind ik heel lief. Ja, dat doen we in Nederland. Dat is Nederland. Maar dat is heel Nederland, toch? Ja. Maar je wordt echt gek aangekeken in de Verenigde Staten... als je voor je eigen verjaardag een taart koopt. Is dat zo? Ja, daar komen ze met taart aan. Precies, voor jou, daar komen ze met taart aan. Dus het is heel erg blijkbaar dus onze cultuur... dat wij voor onszelf het feestje organiseren. Ja, maar het is ook heel gek als je in Nederland gewoon jarig bent op je werk... en je komt met niks, dan denkt iedereen, wat een lul. Hij heeft gewoon niks. Jij bent jarig, weet je wel. Wat een egoïst. Het is eigenlijk heel lekker als je weet, ik hoef het niet te doen. Want anders ga je er altijd over nadenken. Ja, dus kijk, stel dat je van cultuur verandert... want ik ga niet een hele cultuuromslag vragen aan jou en de luisteraar. Maar kijk, als je daarop door zou denken, is hoe beter je bent als persoon naar je vrienden toe, hoe groter de verjaardag is die je krijgt op die dag. Ja, het pays off. Dus je bent dat hele jaar aan het zaaien en tijdens je verjaardag aan het oogsten. Ja, maar goed, dat is uiteindelijk niet mijn oplossing. Maar ik snap dat principe snap ik wel beter. Ja. Ben je een goed mens, krijg je een mooie verjaardag. Krijg veel taart. Ja. En is er niemand, dan weet je oké. Okay. En komen mensen dan gewoon ongevraagd langs? Dat vind ik ook altijd interessant. Ja, daar wil ik wat over zeggen. Ah. Want je hebt dus, volgens mij wat jij nodig hebt, is je moet gewoon keuzes maken. Ik wil gewoon duidelijkheid. Wat willen mensen? En wat, ik weet, volgens mijn vaders familie, die waren met 7 broers en aanhang en alles. En die hadden een heel duidelijk systeem. Als je jarig bent, op die dag, dan komen ze. Okay. Iedereen komt. Als jij niks zegt, komt iedereen. En als jij door de week jarig bent, komen ze om 8:00 s'avonds. En in het weekend komen ze om 2:00 s'middags. Oh. Dus als jij niks zegt, dat is daar de regel. Als je niks zegt, dan komt iedereen gewoon. Ja. En dat is altijd zo geweest. Behalve als jij dus afbelt. Ook als het misgaat dat iemand vergeet waar één iemand af te bellen. En die komt dan gewoon. Als enige kwam die alsnog. Maar dat is dus een heel helder. Dat kan je ook gewoon bedenken. Van dat is gewoon, kan je als regel opgeven. Ja. Ja, gewoon zelf dat je denkt, het is wat er ook gebeurt, het is de dag zelf. Ja, precies. Okay. En dan staat mijn huis open vanaf 8:00. Ja. En dan, dat kan je doen. Hoe ik heb heftig ook wel? Mijn tante die heeft... Ja, het is wel heftig, maar het is wel duidelijk. Ja, het is wel duidelijk. En je moet... En het wordt gevierd, dat is ook leuk. Want nu zit je van, oh, moet ik het vieren? Maar bij die regel wordt het gevierd. Ja. Tenzij je echt heel actief moeite doet om het niet te vieren. Ja, dus dat is wel helder. Ja. Van in principe vier jij het gewoon. Maar dat is ook wel leuk als basis. Ja. Ja. Anders zit je dat, oh, wat moet ik doen? Nee, jij viert het. Ja. Tenzij. Mijn tante heeft ook een, die houdt er minder van verjaardag. En die zegt, als zij op zondag jarig is, doet ze een groot feest. Oh ja. Dus dat is dan maar 1 keer in de 7 jaar. Dus dat is dan weer niet zo vaak. Ja. Goed plan. Wat je ook kan doen, je kan ook gewoon, dat is leuk, want je kan dus ook uit eten met een klein clubje. Of je kan gewoon een paar vrienden uitnodigen. Of je kan het heel groot vieren. Je kan ook gewoon per jaar. Dat je denkt, welk jaar is het? Dus ik doe klein, middel, groot. Klein, middel, groot. Oh ja. Ja. Maar het nadeel daarvan, van dat zo'n ritme van ik vier dat, is je hebt soms ook, ben je gewoon toevallig dat jaar in een fase dat je het heel groot wil aanpakken. Precies, ja. Oh, dat is het een beetje. Want ik heb natuurlijk... Oké, want ik zal jullie even nog één ding over mijn verjaardag. Hey, mijn telefoon. Iemand die me verlaat, feliciteert misschien. Ja. Ik ben dus jarig op 6 januari. Ja. Dat is 6 dagen... Na oud en nieuw, na kerst, na Sinterklaas. Mensen hebben echt geen zin meer in alcohol. Ja. Nee. En ze hebben ook niet echt per se zin om nog meer te eten. Dus wat, ik heb het wel eens gecombineerd met een soort van nieuwjaarsborrel. Als het inderdaad in het weekend valt. Maar ik voel me daardoor dus ook altijd opgelaten. Want ik denk, oké, heel veel mensen zitten nu in een soort van dry January. En proberen weer naar de sportschool te gaan. Dan kom ik aan met, hey jongens, glühwein en bier. Hey, hoera. Snap je? Ja, dus ik snap het heel erg. En het is winter, dus het is automatisch binnen. Het lijkt mij zo lekker om in het voorjaar na het jaar te zijn. Ja, dat denk ik dus ook. Maar ik ga dat voor je oplossen. Oh, wat lekker. Okay. En jij ook? Nou, ik wil nog iets anders even aanstippen voordat ik daar kom. Wat goed voelt. Zeg maar uit. Ja, wat ik wat goed voelt. Het is een podcast voor mensen die luisteren. Want ik heb me gewoon een beetje verdiept in het vieren zelf. Ja. Dus hoe vieren het? En... Als je dus aan buitenlanders vraagt wat mensen gek vinden aan Nederlandse verjaardagen, is dus de kring. Ja, de kring! De kring vinden ze dus heel raar. Wat is er nou weer mis met de kring? Ik vind het ook een beetje suf dat mensen dat heel raar vinden. Het is heel lief. Ik zit heel lief met kring. Je hebt alleen geen hoekjes. Dus als jij gewoon iemand met iets wil confronteren of even dan moet dat, in de kring. Ja. Dan moet het in de kring. Ja. Dat is, iedereen weet daarvan. En de kring is gewoon pure ongemakkelijkheid, toch? Want je zit naast 2 mensen, je zit klem tussen 2 mensen. Daar moet je het mee doen. Ja. Het valt wel eens stil, zeg maar. En dan luister je meteen mee met iemand aan de overkant van de kring. Ja. En dan ga je een soort van ik vind eigenlijk het zieligste moment, vind ik, als de kring dus bereikt is. Ja. Maar dat er dan nog een paar mensen bij komen en dat je dan maar de kring... Iedereen soort nog iets groter in de kring. Dat moment. Weet je wat ik het mooiste vind van de kring? Is dat de variatie aan stoelen die dan de kring vormen. Dus het gaat van gewoon de stoelen van de eetkamer. Dan zijn er ineens wat plastic stoelen. En dit stond nog in de schuur. Dit stond nog in de schuur. Een kratje wat omgedraaid is. Ja. Tot je kind zegt, dat is mijn poppenhuis. Ja, precies. En papa heeft het nu als stoel gebruikt. Dus nee, ik vind de kring... Is getuigd wel van creativiteit, de kring. Ik vind het best wel grappig eigenlijk, de kring. Ik snap niet dat buitenlanders dat zo raar vinden. En het tweede wat ze raar vinden... en daar ga ik wel in mee. Is dat zij... het raar vinden dat we iedereen feliciteren. Oh ja, van je gefeliciteerd met je dochter, gefeliciteerd met je Dat vinden zus, zij heel raar. Oh ja. En daar kan ik wel inkomen. Ja, want dat is ook bij De Kring weer. Dat je dat iedereen het hele rondje doet. Ja, en gefeliciteerd met Anna. Gefeliciteerd met Anna. Gefeliciteerd met Anna. Gefeliciteerd hebben jullie elkaar al wel gefeliciteerd met mij? Het was 3 weken geleden. Ja, Steven nog gefeliciteerd met Anna. Nou goed, maar ik heb... Ik ga helemaal mee in jouw probleem van... Jij hebt een wintervakantie. En iedereen die winter, herfst... Die heeft gewoon iets meer een probleem. Ja. Die zit met feestdagen, die zit met donkere dagen. En mensen in de zomer hebben het eigenlijk best wel handig. Want die vieren het gewoon buiten. Precies. Jij bent een zomer... Ik ben een 17 mei. Ja. Oh, heerlijk. Ja, dat is echt... Ik bedoel... Ik wil niet opscheppen en een beetje... Het is lullig voor bijna de rest van de mensen. Ja. Maar kijk, dat is gewoon... Het is altijd lekker weer, maar niet te warm. Ja. Ja, het is, mensen hebben er zin in. Ja. Het zit een beetje in die gekke hemelvaarttijd. Ja, weet je wel. Het is gewoon feesttijd. En je hebt een gespreksonderwerp. Want je in principe vier je het buiten. En als het regent, dan ga je naar binnen. En dan kan je tegen elkaar zeggen, ah, jammer, wat het eigenlijk buiten is. Echt. En dan eigenlijk nu doen we het binnen. Alle parken van Amsterdam heb ik mijn verjaardag wel eens gevierd. Ja. Dus mijn oplossing voor jou. Vertel. Ik ben 22 september jarig. En dat is zeker met de huidige ontwikkeling van de klimaatverandering... Prima. Ja. Dat wordt steeds beter. Ja. Vroeger was dat regenachtig, maar nu is het echt aan het strand. Heerlijk, Ik werd ook altijd gebeld op tweede kerstdag. En dan werd ik gefeliciteerd door mijn opa. Oh. Want, en daar kwam een beetje mijn invalshoek van vandaag vandaan. Verschillende God, we hebben dezelfde oplossing. Echt? Yes? Ja, ga maar door. Ja. En mijn opa belde me altijd op en die zei... gefeliciteerd met heilige Stefan. Heilige Stefan valt op tweede kerstdag. Oh. Dus in andere culturen vier je een naamdag. Oké. Okay. Dus ik heb even voor je gekeken. En Sint Anna, dus heilige Anna, valt op 26 juli. Nee, midden in de zomer. Ja. Dus mijn oma valt haar verjaardag. Tex heeft dit ook. Want dit is echt een briljante oplossing. Je hebt het allebei bedacht. Nou ja, naamdag. Ik zou begonnen zijn met, ben je een beetje katholiek? Dat was mijn, zo wou ik erin glijden. Oh, sorry. Ik wou er zo langzaam zo'n beetje heen. Maar dan zijn we wel heel zeker dat we zijn heel zeker, want ik dacht inderdaad ook, 6 januari heeft niemand zin in. Nee. En dit 26 juli, het is het nadeeltje, het is wel echt, mensen zijn op vakantie. Ja, het is ook mensen op vakantie. Maar moeilijk, laten we dat vergeten, want het is inderdaad de heilige Anna. Ja. Oké. Okay. En wat heeft de heilige Anna eigenlijk allemaal gedaan? Dat is de moeder van Maria. Oh ja, dat wist ik wel. Ja, en het is dus Anna, maar ook voor Ananda, Annette, Ania, Aniek, Annika. Iedereen die met zo'n soort naam. Ze kunnen ook met die mensen allemaal samen vieren. Ja, dat vond ik leuk bij jou, Steven. Ik had inderdaad opgezocht 26 december. Dat ook. Ja. Ik bedacht helemaal niet dat Esteban, dat ook een Stefan is. En Etienne, dat is ook allemaal Stefan. Etienne. En Stefan. Er is geen heilige Tex. Nee. Maar waar komt Tex vandaan? Maar komt er niet ook van? Ik denk dat mijn vader. Is er een afkorting van? Nee, het is een Amerikaanse... Zijn drie letters bij elkaar gegooid. En, Amerikaanse cowboys die dan naar een andere staat gingen. Vanuit Texas kwamen en dan naar een andere staat gingen. Die noemden ze dan als bijnaam, kregen die Tex. Oh ja? En dat, zo heet ik ook. Oh, ja, dat wist ik. Ja. Maar we kunnen wel 30 februari doen voor jou. 30 februari. Wil je ruilen anders? Nee, 17 mei. Nee, niemand komt aan 17 mei gewoon. Anders maken we van 17 mei de heilige Texdag. Maar dit is dus die naamdag, dat is dat ze in de middeleeuwen dus allemaal deden. Ja. Weet je hoe ik dit weet? Nee. Ik was in het Archeon. Ik was laatst in de middeleeuwen. Dat is met de prehistorie, Romeinse tijd en de middeleeuwen. En mijn kinderen vroegen aan al die mensen in die tijden, vieren jullie een verjaardag? Oh, en toen zeiden ze in de middeleeuwen, nee, eigenlijk niet, maar we vieren allemaal naamdag. Ja. Toen had je natuurlijk ook geen hippe namen zoals Bonk en Tex, weet je wel. Dus toen had je ook gewoon dat iedereen viel binnen zo'n naamdag. Ja, ja. En zou je dan ook toen nagedacht hebben over, oké, wanneer wil ik dat mijn kind zijn verjaardag viert? Ja, dat is wel een goede... Nee, het was zo. Je werd geboren, dat vind ik het dom hieraan. Je werd geboren op die dag en dan kreeg je vaak de heilige naam van die dag. Zoals nog vierde eigenlijk je verjaardag. Ik heb wel één kritiekpunt op onze eigen oplossing. Ja. En dat is namelijk dat... Wil je weten welk bezwaar Stefan heeft? Luister dan de volledige aflevering van Zo Opgelost verder via de NPO Luisteraar app of via je favoriete podcastplatform. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. Het is misschien vanaf nu wel de meest beluisterde artiest aller tijden, met luistercijfers die niet de miljoenen, maar de miljarden instijgen. En sterker nog, ze treden 24/7 op. Hier is iets van hun werk. Z- Sinds afgelopen week is De Natuur namelijk een van de nieuwe artiesten van Spotify. Artiesten die natuurgeluiden in muziek gebruiken, die mogen Nature als meewerkende artiest toevoegen. Al het geld dat hiermee wordt verdiend gaat naar goede doelen om de natuur te behouden. Maar hoe worden die geluiden eigenlijk opgenomen? Henk Meeuwse van Meeuwse Natuurgeluiden, een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, wat was het eerste dat je dacht toen je hoorde dat Nature nu een officiële artiest is? Nou ja, dan begin ik van alles te denken. Okay. Dan begin ik te denken, heeft de natuur hier veel aan? En dan zult natuurlijk zeggen, ja, natuurlijk. Ik vind het ook op zich ook wel een sympathiek idee. Mm-hmm. Maar ik ben een denker en mijn gedachten gaan alle kanten op. En denk ik, ja, onze relatie met de natuur is wel zo, vind ik een beetje verziekt. Soms ben ik ook bang dat zoiets een goedmakertje wordt, of dat mensen het goed gevoel geeft en dat we ondertussen doorgaan met een beetje een puinhoop van maken. Oh, ik dacht, het is een heel leuk initiatief, maar ik hoor inderdaad dat je niet zo positief bent. Nou, dat vind ik ook wel. Maar wat ik zeg, mijn gedachten gaan alle kanten op. Ik kijk ook meteen van wat zouden de consequenties kunnen zijn. En de consequenties kunnen zijn dat mensen, zoals al vaker, de nacht van de nacht. Dan heb je een uur geloof ik of zo je lichten uit om op Earth Day heb je dan om. Ja. Ja, maar dat heb je ook met mijn moeder zei vroeger gehad, vond dat een beetje zeurderig. Van ja, jullie kunnen wel aardig doen met Moederdag en dan kan wel iets extra's krijgen, maar ik wil eigenlijk dat het elke dag Moederdag is. En dat geldt voor iedereen natuurlijk. Dus die gedachte heb ik van ja, ik kan het juist niet voor zorgen dat je als je zo'n plaatje opneemt en je gebruikt dus natuurgeluiden of. Of je luistert ernaar en je weet dat je ervoor betaalt. En denk, nou, doe ik ook iets goeds voor de natuur, want de natuur krijgt er wat voor. En dat je daarmee een beetje, je ziel, hoe zeg je dat, afkoopt. Dat je dat een beetje afkoop is van, mm-hmm. Denk, kom, we moeten met z'n allen veel meer doen om echt ervoor te zorgen dat het beter gaat met de natuur. Ja. Maar jij neemt ook natuurgeluiden op voor je eigen albums op Spotify. Ja. Hoe begin je daar nou mee? Want als ik iets buiten opneem, is het enige wat ik hoor wind. Mag ik nog even. Het punt bij mij ook, dus met mijn cd's. Want het waren bij mij eerst. Het zijn cd's. Ik heb het als cd's gemaakt. En op een gegeven moment liepen de cd's niet meer. Nou, is het heel makkelijk om dat op Spotify te zetten. En in mijn geval is de natuur niet eens een meewerkend artiest. In mijn geval is de natuur is de artiest. Er is niks, er komt geen muziek bij. Het grappige dan is dat Spotify zegt. Ja, dat noemen ze dan poor content. Ze hebben zelfs het idee gehad om ermee te stoppen. Heb ik gehoord. Zo van, ja, je kunt straks misschien niet eens meer pure natuurgeluiden aanleveren, omdat ze zeggen, ja, dit is geen creatie. Mm-hmm. Maar los daarvan, als ik ga opnemen, het is ook maar net waar ik het voor nodig heb. Want ik heb dan op Spotify mijn album staan, maar ik maak ook opnames voor natuurfilms. Ik maak ook opnames voor mijn eigen app met vogelgeluiden in de stores. En dat maakt heel veel uit. Kijk, voor zoiets hoogwaardigs als muziek, die, of in ieder geval natuurgeluiden, die echt alleen maar natuurgeluiden zijn, wil je dus ook geen storingsbronnen hebben. Nou, dat is in Nederland al sowieso heel lastig. Je hebt altijd vliegverkeer, 's nachts, je hebt autoverkeer, je hebt mensen die praten, er is altijd wat. Dus het is de kunst om een stille plek te vinden. Ik ga ook wel vaker naar Frankrijk, of een tijdje geleden ging ik ook vaker naar Zweden. Daar is het gewoon echt stil, daar kun je opnemen wanneer je wilt zo ongeveer. Maar als je dan toch in Nederland opname wil maken, ja, 's ochtends heel vroeg, ik kijk naar uit welke hoek de wind komt. Mm-hmm. Want de wind die voert natuurlijk allerlei storende geluiden mee, dus dat probeer ik te mijden. Ik let op, gewoon als ik aan het fietsen ben of als ik ergens anders ben voor een opname. Ik luister altijd naar hoe klinkt het hier, welke vogels hoor ik hier, hoe is de akoestiek. Dus is toevallig nu één nummer op Spotify bij mij, is heel populair. Ik is echt een bijverdienst. Dus tientjes werk per maand, zou ik maar zeggen. Maar het begint nu wel op te lopen, omdat één track, juist door die akoestiek, dat vermoed ik. Ik weet helemaal niet wie dit, of hij staat ergens waarschijnlijk op een playlist. Dat is een merel, die zit te zingen in een beukenbos. Nou, beukenbos heeft een mooi dak. Ja. En al dat blad. Beukenbos heeft weinig ondergroei en veel stammen. Dus je krijgt daar een hele mooie echo. Een hele mooie galm krijg je. En dat is mooi. Ik let ook op hoe klinkt het hier. Als je geen bomen hebt dan en gewoon in een weiland staat, dan klinkt het heel, ik noem het altijd heel droog. Dus ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt. Want als je het inderdaad hebt over natuurgeluiden in muziek, is dit bijvoorbeeld het eerste waar ik aan denk. Mm-hmm. Blackbird singing in the dead of night. Ja, Blackbird van de Beatles natuurlijk. Daar zitten ook echte merels in. Waarom werkt dat nou zo goed, natuurgeluiden in muziek? Wat is die toegevoegde waarde, tot slot? Nou, ik vraag me af of het goed werkt, want het wordt niet eens zo vaak gedaan. Ja. Het is misschien net als met kinderen in reclames. Kinderstemmen zijn ontroerend, die hebben iets onschuldigs. Ja. En de natuur, nou, de natuur die heeft voor mij, maar ik weet niet of het de artiest daarom te doen is, de natuur heeft eeuwigheidswaarde. Alles kan omvallen. De natuur gaat door. De mensheid is straks een keer op, houdt een keer op. De natuur gaat door. Ik weet het ook van mijn vader toen die overleed, heel onverwacht, 30 jaar geleden. Ik werd 's ochtends wakker. En ik hoorde de eerste vinken zingen. Heel veel vogels beginnen op een bepaald moment in het jaar weer te zingen. De vinken op half februari. Ik hoorde de eerste vinken zingen. En ik dacht, oh ja, ik kan even gemist worden. De natuur gaat door. Het houdt gewoon nooit op. En het overstijgt ons in dat geval. En nou ja, en het is mooi. Die merelzang. Het is prachtig om te horen. Het is ook een prachtig nummer. Geluidenexpert Harm Meeuwse, ontzettend bedankt voor je tijd. Iedereen met een huisdier die denkt er waarschijnlijk wel eens aan: wat als er nou buiten kantoortijden iets met mijn dier gebeurt? Ook in de nacht zijn er dierenartsen wakker en aan het werk. Verslaggever Sophie Jongma loopt vannacht mee met de spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland in Utrecht. Ja, Sophie, ruikt het nou meer daar naar hond of naar ziekenhuis? Ik denk een beetje van allebei. Je moet wel, je ruikt wel echt heel duidelijk dat het hier om dieren gaat, maar het ruikt ook wel naar toch wel dat medische luchtje en het steriele. Maar vooral als je net binnenkomt, dan ruik je ook nog een beetje de manege van de paarden die ernaast zitten. En na een lange doorgang, daar kom je bij de spoedkliniek aan. En daar kom je onder andere bij spoedarts Casper. Ja, dat klopt. Ik ben vannacht eigenlijk de hele nacht de spoedarts hier. Ja, en want je wisselt een beetje door met de nachtdiensten, maar hoe verschilt zo'n nachtdienst nou van wat er overdag gebeurt? S'nachts doen we natuurlijk doen we eigenlijk alleen maar de dingen die echt moeten gebeuren, dus die niet kunnen wachten tot de ochtend. Verder hebben we ook nog een heleboel dieren die opgenomen zijn, waar de zorg 24 uur per dag voor doorgaat. Dus daarvoor maken we de plannen en doen we behandelingen. En dus als er mensen zijn in de regio Utrecht die 's nachts een probleem hebben met hun dier, dan komen ze vaak ook bij ons uit als ze naar hun dierenarts bellen. Nou, en wat maakt het nou zo leuk dan, de nacht? wat maakt de nacht zo leuk? Je kan wel heel vaak echt het verschil maken, want er komen soms hele zieke dieren binnen die heel vaak ook wel weer best wel snel een stuk beter kan krijgen. Op de een of andere manier gebeuren er 's nachts ook altijd wel. 'S nachts komen soms ook bijzondere mensen. Dat maakt het soms ook leuk. Andere mensen die 's nachts wakker zijn. Daarnaast hoort het er eigenlijk ook gewoon een beetje bij. Het is niet altijd alleen. Dit hoort niet alleen maar voor mijn lol 's nachts werken. Dat snap ik. En hoe hou je jezelf wakker? Nou, vandaag is het niet zo moeilijk, want vandaag zijn we best wel druk. Dat is soms wel anders. En dan is het inderdaad soms vechten om je ogen open te houden. Dan helpt soms koffie drinken. En, en je bent nooit alleen. Dus je kan altijd een beetje, als het rustig is, praten met elkaar. Maar dat kan een uitdaging zijn. Maar vannacht zeker niet. Want vannacht zijn we genoeg te doen. Ja, het was behoorlijk heen en weer vliegen tot nu toe. Straks horen jullie nog meer hierover. En dan nu terug naar de studio. Dankjewel, Sophie. Ik ben heel benieuwd wat we straks allemaal nog gaan meemaken. En misschien wel een bijzonder dier in nood nog. Dat dus allemaal straks. Voor nu zijn we aan het einde gekomen van het tweede uur van de Nacht van KRNCV. En na het nieuws zijn we weer bij je terug. En gaan we het onder andere hebben over de geschiedenis van LSD. En wat er natuurlijk allemaal vandaag in de geschiedenis gebeurd is. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Wereldwijd zijn het afgelopen jaar 30% meer mensen omgekomen door extreem weer. Dat blijkt uit het jaarlijkse klimaatrapport van Copernicus. Hittegolven, bosbranden en hevige regenval zorgden voor een totale schade van $13,5 miljard. Het was het op één na warmste jaar ooit. De WHO benadrukt de noodzaak om kwetsbare mensen te beschermen tegen extreme hitte. Eén lichtpuntje in het rapport is de hoeveelheid duurzame energie die kon worden opgewekt. 43% van alle energie kwam in 2023 van duurzame bronnen. De Amerikaanse president Biden heeft een dag voor het Joodse feest Pesach opnieuw zijn steun uitgesproken voor Israël. Hij zegt toegewijd te zijn aan de veiligheid van het Joodse volk en de onafhankelijke Joodse staat. Ook herhaalde hij dat zijn regering hard werkt om Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Onderhandelingen om die vrij te krijgen onder leiding van de VS, Qatar en Egypte hebben tot nu toe niets opgeleverd. Egypte heeft een 3400 jaar oud standbeeld van koning Ramses II weer terug. Het beeld van zijn hoofd werd zo'n 30 jaar geleden gestolen en het land uitgesmokkeld. Het beeld werd in 2013 te koop aangeboden op een tentoonstelling in Londen. Daarna verhuisde het naar verschillende landen en kwam het terecht in Zwitserland. Het beeld is nu in het Museum van Egypte in de hoofdstad Cairo. Het wordt niet tentoongesteld. Het ministerie zegt dat het wordt gerestaureerd. Voetballer Frenkie de Jong is tijdens El Clasico tussen Real Madrid en Barcelona geblesseerd van het veld gedragen. Hij raakte in een duel met Federico Valverde geblesseerd aan zijn rechter enkel. Hij lijkt een ernstige blessure te hebben. In hoeverre de Jongs deelname aan het EK in gevaar komt, is niet bekend. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK is op 16 juni tegen Polen. Het weer, wolkenvelden met af en toe opklaringen bij een graad of 3. Komende dag wolken met af en toe zon. En bij een matige noordoostenwind wordt het maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. De historie van LSD, duurzaam streamen en een chocoladeprotest. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. Ja, dat en meer bespreken we allemaal in het derde uur van deze uitzending. Maar we beginnen natuurlijk met de dag van vandaag. Want 22 april is al maar een dag in het jaar. Maar iedere dag is een bijzondere, ook vandaag. Dat bewijst ook de geschiedenis. Want wat gebeurde er eigenlijk allemaal op 22 april? Nou, het is onder meer de verjaardag van een van onze meest succesvolle cabaretiers. Ja, goedemorgen. Het is de verjaardag van Jochem Meijer. En hij is vandaag 47 jaar geworden. Gefeliciteerd. En ook een van de grootste filosofen uit de geschiedenis is vandaag jarig. Nou ja, jarig. Hij zag 300 jaar geleden het levenslicht. Immanuel Kant. Aan Kant danken we het idee van de autonome mens. De mens die voor zichzelf denkt en zich niet onmondig laat leiden door een ander. Sapere oude, schrijft Kant in 1784. Ofwel, durf te denken. En daarmee bedoelt Kant dat je niet klakkeloos over moet nemen wat je geleerd is, maar neem dingen waar en denk zelf na. Heb ik nog een mooie podcast over gemaakt. 109 jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd er ook voor het eerst gifgas gebruikt. Ons schuilhol was helemaal gevuld met gas. Vreselijk was het. Het gas had al een paar van onze jongens gepakt. Maar hoestend en kokhalzend moesten we toch voorwaarts. Ja, deze gifgasaanval die kwam voor vele soldaten als een verrassing. En het kostte ook aan talloze soldaten het leven. En 6 jaar geleden werd er tussen Feyenoord en AZ gestreden om de 100ste KNVB-beker. De beker, de 100ste KNVB-beker, gaat voor de 13e keer in de historie naar Feyenoord. Feyenoord, dat onder andere nog speelde met Robin van Persie, kreeg een gouden beker ter ere van het 100-jarig jubileum. En gisteren wonnen ze hem weer. En Jan Rot overleed 2 jaar geleden. Het meest bekend van zijn vertalingen natuurlijk, zoals het nummer Halleluja of My Way van Frank Sinatra. Ja, meer, veel meer dan dat, dit was wat ik was. Prachtig om te horen. En dan gaan we natuurlijk nog eventjes naar de dag van vandaag. Of eigenlijk de nacht van nu. Want eerder hoorde je verslaggever Sophie Jongma al in gesprek met spoedkliniek dierenarts Casper op de Uithof in Utrecht. Ja, er komen niet alleen dieren binnen in de nacht zelf, hè, Sophie. Er zijn ook dieren die zorg nodig hebben. Hoe gaat het eigenlijk met al die beestjes? Nou, dat kunnen we denk ik het beste aan Renske vragen. Die staat hier de hele nacht te zorgen voor alle zeer zieke patiënten op de intensive care. Wat houdt je werk eigenlijk in? Ja, mijn werk houdt eigenlijk in dat ik de ogen en de oren ben van de dieren. Dus ik hou ze goed in de gaten. En als ik denk van, hé, het gaat mis of ik moet iets overleggen, dan ga ik ze helemaal controleren. Dus ik doe ook rondjes met ademhaling, pols, temperatuur. En ik kijk hoe ze erbij liggen, hoe ze erbij zitten, of ze extra hulp nodig hebben. En gaat het nu wel goed met ze allemaal? Ik heb ze allemaal onder controle gelukkig vannacht, dus dat is heel fijn. Nou, dat scheelt. En ik zie dat er bij er zijn natuurlijk allemaal hokken en benches. En er schijnt groen licht. Waarom groen licht? Ja, leuk dat je dat vraagt. Dat is groen licht. Dat kunnen de dieren wel slapen, want het gaat niet door de oogleden van de dieren heen. Maar wij kunnen er wel nog ons werk goed zien. Maar de dieren hebben dan wat meer rust. Omdat als je het grote licht aan hebt, dan zijn ze veel meer alert. En ze moeten ook, als ze ziek zijn, veel slapen. Dus dat kan. Het zou dan in principe moeten kunnen nu. Oh ja, en ze zien ook allemaal wel redelijk slaperig uit. Ja, dus ik denk dat wel goed komt. En als we hier een beetje naar die deur toe. Ik zag hier allemaal pootjes aan de muur. Het is de Wall of Fame eigenlijk. Het is dieren die hier heel lang gelegen hebben met een heel apart verhaal of een bijzondere achtergrond. Of waar we allemaal heel erg druk mee zijn geweest of heel gek mee zijn geweest. Die krijgen dan een pootafdruk, een kat of een hond. En de bedoeling is dan dat het helemaal zo rondgaat door de hele IC heen. En er staan ook namen bij en nummers. Dus we kunnen altijd even terugkijken in de computer van, oh, wat was het ook weer met dat dier aan de hand? En dan zeggen we, oh ja, hebben we het er nog eens over. Van, weet je nog die hond of die kat? Dus dat is eigenlijk een soort van Wall of Fame eigenlijk, ja. Oh, dat is echt heel erg mooi. Ja. En je zijn ook aardig op weg. Aardig op weg, ja. Ja. Ja. Ook niet per se dat het slecht afgelopen is. Mm. Hoor. Ook gewoon verhalen die gewoon door alle inspanningen ook goed afgelopen zijn. Maar soms ook, ja, het loopt natuurlijk niet altijd goed af hier. Ja. Maar in ieder geval wel heel erg bijgebleven en heel erg in het hart. Ja. Ja. En wat maakt het zo leuk om hier te werken? Ja, het is zo veelzijdig eigenlijk. Je weet eigenlijk nooit van tevoren als je naar je werk gaat van, goh, wat zou er zijn, wat zou er liggen, wat zou er binnenkomen, hoe zou het met die gaan? Ja, het is eigenlijk altijd, ik ben eigenlijk altijd enthousiast als ik hierheen ga van, wat zou er gebeuren of hoe zou het met die hond zijn? Het is gewoon ontzettend leuk. Ja, echt. Ja, ik doe het al 25 jaar deze zomer en ik ga altijd met plezier naar mijn werk. En nou ja, als je het al zo lang doet, dan kan ik me voorstellen dat je ook wel goede manieren hebt om toch opgewekt te blijven in de nacht en goed ermee om te gaan. Hoe doe je dat? Ja, wij zijn gewoon altijd opgewekt. Ja, gewoon. Ik vind het gewoon ons ook heel erg leuk om in de nacht te werken. Want de sfeer is ook anders. Het is rustiger qua mensen. Maar toch moet je hetzelfde werk doen. Dus je moet soms met alle dingetjes doen. Twee normaal gesproken doe je dat met 5 man of zo. En nu moet je daar met z'n 2 of je had een collega van de andere afdeling om te helpen. Het is gewoon een aparte sfeer. Het is gewoon leuk s'nachts. Ja. Ja. Ja, want inderdaad toch wel heel levendig, maar ook wel heel sereen. En ja. Overal wel dat gepiep. Ja. En dat, alle geluiden en het gesuis en overal natuurlijk die infusen. Wel veel om in de gaten te houden altijd. Ja, je kan niks missen, want alles gaat of piepen als het te lang duurt. Of ik heb nou een dier ligt in de zuurstofkooi. Je hoort heel erg dat geluid ook van de zuurstofkooi. En als het zuurstof te hoog is, gaat hij ook piepen. En als het zuurstof te laag is, gaat hij ook piepen. Dus je bent eigenlijk constant van de ene hok naar de andere hok. En dan weer daarheen. En er gebeurt steeds iets. Ja. Nou, je kan in ieder geval niet in slaap vallen hier. Dat is niet mogelijk, nee. Nee. Nou, straks zijn we weer terug. En dan ga ik nog even verder praten. En nu weer terug naar de studio. If I could talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimp and chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah. What a neat achievement it would be. If we could talk to the animals, learn all their languages, maybe take an animal degree. I'd study elephant and eagle, buffalo and beagle, alligator, guinea pig and flea. I would converse in polar bear and python, and I would curse in fluent kangaroo. If people asked me, can you speak rhinoceros? I'd say, of course, can't you? If I conferred with our furry friends, man the animal, think of the amazing repartee. If I could walk with the animals, talk with the animals, grunt and squeak and squawk with the animals, and they could talk to me. If I consulted with quadrupeds, think what fun we'd have asking over crocodiles for tea. Or maybe lunch with two or three lions, walruses and sea lions. What a lovely place the world would be. If I spoke slang to orangutans, the advantages why any fool on earth could plainly see. Discussing Eastern art and dramas with intellectual llamas, that's a big step forward, you'll agree. I'd learn to speak in antelope and turtle, and my Pekingese would be extremely good. If I were asked to sing in hippopotamus, I'd say winanimous, and I would. If I could parlay with pachyderms, it's a fairy tale worthy of Hans Andersen and Grimm. A man who walks with the animals and talks with the animals, grunts and squeaks and squawks with the animals, and they could talk to him. Let me hear him talk. I'd study every creature's language, so I could speak to all of them on sight. If friends said, can he talk in crab or maybe pelican? You'd say like hell he can, and you'd be right. And if you just stop and think of it, ain't no doubt of it, I'm gonna win a place in history. If I could walk with the animals, talk with the animals, grunt, squeak, squawk with the animals, and they could squeak and squawk and speak and talk to me. Bobby Darin met Talk to the Animals hoorde je op NPO Radio 1. De Nacht van Caro en CRV. Liever geen zuurdiethylamide, beter bekend als de druk LSD. Het middel bestaat 81 jaar en daarom is het tijd voor een trip down memory lane. Historicus Steven Snelders aan de Universiteit van Utrecht deed onderzoek naar de LSD-experimenten in de geschiedenis. Een hele goede morgen, Steven. Ja, goedemorgen. Heb je er zelf wel eens mee geëxperimenteerd eigenlijk met LSD? Ik heb het wel eens gebruikt, ja, in een verleden. En hoe was dat? Of ga je dat niet zeggen? Nou, dat was heel veel mensen. Was dat een hele bijzondere ervaring. Ja. Niet altijd even leuk, maar nee. Opende wel nieuwe vergezichten, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Ja, LSD is natuurlijk een hele bekende druk geworden. Hoe is het eigenlijk ontdekt? Ja, het is eigenlijk een bijproduct van een normale ontwikkeling die de farmaceutische industrie altijd doet. Ze nemen bepaalde plantjes, daar proberen ze de werkzame bestanddelen uit te halen en de eventuele medicinale voordelen. Dus LSD is lysergezuur, zoals je net al zei, en dat zit in moederkoorn. Dat is een parasiet op roggen, maar die werd in de middeleeuwse geneeskunde ook wel gebruikt bij bevallingen om het allemaal wat makkelijker te maken. Dus eigenlijk voor een hele andere doelstellingen. Ja? En op een gegeven moment heeft de ontdekker, die werkte bij Sandoz in Zwitserland, groot farmaceutisch bedrijf, en heeft allerlei variaties LSD, want LSD waar we over nu hebben is LSD 25, dus er zijn ook een heleboel andere mogelijkheden. Maar LSD 25 bleek dus iets te doen wat niemand verwacht had. Namelijk je in een hele andere wereld neer te zetten. Ja, ja, ja. Dus het is een beetje een per ongeluk ontdekking geweest. Zeker. De ontdekker heeft het ook maar per toeval tijdens het synthetiseren van via zijn huid binnengekregen. Ja. En werd onwel, moest naar huis fietsen en dacht eerst dat hij helemaal gek werd. Al die verschijnselen die mensen kennen, dat je De wereld niet zozeer een nieuwe wereld hallucineert, maar de wereld die je ziet heel erg van vorm verandert. Dat je kleuren gaat zien als geluiden en andersom. Ja, ja, dat kreeg je allemaal. Dus eerst dacht hij dat hij gek werd. Maar op een gegeven moment besloot hij het maar te accepteren. En toen begon hij het eigenlijk te waarderen. En de dag daarop dacht hij meer of meer dat hij als een nieuw herboren was. Maar toen was het dus ontdekt, LSD. Wat was de impact eigenlijk van die ontdekking? Want er was een nieuwe druk. Nou ja, dat duurde even, want ze gingen het eerst uit experimenteren. Ze hadden gegeven aan psychiatrische patiënten, kijken wat dat doet. Maar je moet bedenken, dit is wel een tijdperk waarin de eerste chemische drugs in de geneeskunde, we noemen dat de psychofarmacologische revolutie, op gang kwam. Dus je had allerlei soorten nieuwe drugs. Je had ook iets wat het totale tegendeel deed. Dat was largetiel. Largetiel maakte mensen juist rustig en onderdrukte juist al die verschijnselen van psychotische patiënten. En LSD nam daar zijn plek in, met name omdat het iets deed wat waar de psychiaters eigenlijk op zaten te wachten. Namelijk dat het je mensen die heel moeilijk over hun herinneringen uit het verleden konden praten en zichzelf hadden afgesloten, dat het die opende en ook in de gelegenheid stelde om als het ware van buiten naar zichzelf te kijken. Ja, ja. En dat was voor de psychiatrie een belangrijke. Dat leek een hele belangrijke aanwinst te zijn. Ja, maar dat klinkt dus allemaal heel mooi en heel fijn. Wat was zeg maar het moment dat we dan ontdekten, ja, maar zo onschuldig is deze druk helemaal niet? Nou ja, onschuldig is natuurlijk een heel relatief woord, want het is natuurlijk wel gevaarlijk wat er gebeurt. Dus ja. Ook nu, sommige mensen gaan er lekker op, maar je hebt ook het verschijnsel bad trip. Dus wat die Hofman eigenlijk in het begin had, dat mensen denken dat ze helemaal doordraaien, wat ze in zekere zin ook doen. Maar goed, het probleem kwam pas echt op gang toen mensen buiten de psychiatrie het op grote schaal gingen gebruiken. En dan hebben we het natuurlijk over de psychedelische revolutie van de jaren 60, de hippie-revolutie. Het werd een beetje het deel van het drugsarsenaal van de opkomende tegencultuur. Je kent het allemaal wel, de Beatles namen daar een voortouw in. Ja. En dat vonden. En die tegencultuur was ook heel erg tegen de maatschappij zoals die toen was ingericht. Hè. Ze was. We moeten op een andere manier. We moeten niet in die hele red race van competitie zitten. Mm-hmm. Het moet allemaal liefde en eenheid zijn. Dus mensen deden wat ze toen drop-out noemden. Dus je deed gewoon niet meer mee. En. Je ging er apart uitzien en je hoefde geen baan meer te hebben en dergelijke dingen. En dat werd ook geadvokeerd door bepaalde voorstanders van LSD-gebruik. Dus LSD werd zo geassocieerd met dit soort gebeurtenissen dat men dacht, dat moeten we maar snel onder de drugswet te brengen. Mm-hmm. Maar hoe zit dat nu dan? Want er wordt nu veel onderzoek gedaan naar de rol van drugs in de psychiatrie. Welke rol speelt LSD daar nu nog in? LSD is wel een belangrijke, maar op dit moment gaat de aandacht iets meer uit naar soortgelijke middelen als psilocybine, wat chemisch heel erg op LSD lijkt. Hè. Dus dat spul wat ook in paddenstoeltjes zit. Dat is iets meer hanteerbaarder, maar het idee is nog steeds hetzelfde als in de jaren 50 en 60, dat je dat bijvoorbeeld bij aandoeningen als depressie of verslaving, of waar ze nu MDMA voor gebruiken, posttraumatische stressstoornis, dat hele bruikbare middelen zijn die we goed kunnen gebruiken. Alleen, de zoektocht is nog steeds natuurlijk naar een hele veilige manier om dat te kunnen doen. Ja, en die zoektocht is nog volop bezig. Historicus Steven Snelders van de Universiteit Utrecht, dank je wel voor je uitleg. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. Ja, wat kunnen mensen toch genieten hè, van Boer zoekt vrouw. Maar wie is jouw vrouw? Wie is mijn vrouw? Ik zou het heel erg leuk vinden als Als jij me mee wil, Robin, of zit hij erin? Ja, dat vind ik heel leuk. Ja? Ja, tuurlijk. Hartstikke mooi. Sommigen kunnen dat programma echt binge-watchen. En dat is een duur woord voor een serie langdurig kijken. De nieuwe manier van tv kijken voor veel mensen. Dit zorgt voor bakken CO2-uitstoot. Maar hoe kan dat en hoe kan binge-watchen of videostreamen duurzamer? David Koonstam is expert op het gebied van duurzaam internetgebruik. Hele goede nacht, David. Goeienacht, Ruben. Ja, als ik dan een uur boerzoekvrouw kijk, hoeveel stroom gebruik ik dan ongeveer? Dat is helaas een hele complexe vraag, Ruben. Er zit enorm veel verschil tussen bijvoorbeeld alleen al hoe je kijkt. Je oude plasmatelevisie factor 1000 keer meer stroom dan een serie kijken op je telefoon. Dus dat maakt enorme impact. Ja. Maar op zich een goede vuistregel is een factor 10 verschil vanaf, laten we zeggen, televisie naar laptop. En een factor 10 verschil van laptop naar tablet. En dan weer een factor 10 verschil tussen je tablet en je telefoon. Ja, maar als ik het dus op een normale... Ik heb gewoon een normale flatscreen thuis. Gewoon een simpel ding. Ja, waar ik op HD kijk, wat kan ik dan ongeveer verwachten? Aan totale CO2-uitstoot? Ja. Ja, ook daar moet ik je een antwoord schuldig blijven, aangezien er aan de achterkant. Bijvoorbeeld, waar stream jij? Als jij een NPO-serie kijkt vanuit Curaçao tegenover vanuit Hilversum, dan is de afstand over het internet een stuk groter. En zit daar ook weer een enorm verschil tussen. Dus er is niet een eenduidig antwoord met een aantal hierop te geven. Want de factoren zijn gewoon te groot. Dus ik krijg een veel te grote bandbreedte. Maar je kan er wel degelijk iets aan doen. Ja, maar wat is duurzaam streamen dan? Hoe kan ik duurzaam streamen? Nou, daar heb je als consument dus vrij weinig keuze in de zin van de kant van de aanbieders. Vanuit de big tech die series levert, of vanuit de andere kanalen die de series levert. Ja, daar wordt natuurlijk enorm hun best gedaan om zoveel mogelijk te optimaliseren. En dat kan zeker, en dat is voor hun erg belangrijk, omdat de business case natuurlijk beter wordt als je goedkoper kan streamen. Maar de grote impact is natuurlijk van als je realiseert dat er gewoon software gewoon ontzettend veel stroom gebruikt. 4% van alle stroom in Nederland gaat naar datacentra. En zodra je die realisatie hebt, kan je in ieder geval er iets aan doen om die impact daarvan te verminderen. Ja. En er zijn dan ook nu streamingsplatformen met een ecologische modus. Welk effect heeft dat nou echt op bijvoorbeeld CO2-uitstoot? Daar moeten we dan in de keuken van wat erachter zit gaan kijken. En daar wordt over het algemeen helemaal niet transparant over gedaan. Ja. Restwarmtegebruik van datacenters wordt bijvoorbeeld helemaal niet aangeleverd door de grote jongens waar dat allemaal gedraaid wordt. Ja. Wat voor stroom er gekocht wordt, dat wordt over het algemeen ook niet duidelijk aangegeven. Of in ieder geval, er wordt gepretendeerd dat het heel duidelijk is, maar in werkelijkheid wordt er nog wel wat behoorlijk wat onder scope 3 geduwd. Dus daar zit de impact daarvan is, vind ik, lastig in te schatten. Ja, maar ik stream nu zelf Baby Reindeer online. Dat gaat over een of andere stalkers. Een miniserie van 8 afleveringen. Maar ik kijk dat wel een beetje achter elkaar door. Moet ik me dan een beetje schuldig voelen, toch? Als ik dan toch lang aan het streamen ben? Ik denk dat je schuldig voelen over het algemeen niet heel nuttig is. Maar de impact van streamen in vergelijking tot andere dingen in leven is niet heel groot. En er zijn andere dingen waar je een veel grotere impact zou kunnen hebben. Maar er zijn de dingen die je wel kan doen. Hè, dus kijken op een energiezuinig apparaat. Die hebben wel al een flinke impact op zich. Hè. Van een plasmatelevisie naar je smartphone scheelt toch al 1000 kilometer met de auto per jaar. Oh echt? Dat is zo'n groot verschil dus? Ja. Ja, dus stel dat je 3 uur per dag iets van een serie kijkt. En dat over een jaar heen uitsmeert, dan scheelt het wel ergens in die richting. Ja, dus jij zegt eigenlijk, leuk dat je die serie volgt, maar je kan hem beter op je telefoon kijken. Ja, of op een tablet. Dat is een efficiëntste manier om een serie te kijken. Ja, die heb ik dan niet. En dan maar, uiteraard, de belangrijke stap is nog de resolutie omlaag zetten. Oh ja. En, maar de gevolgen daarvan zijn op de energie, de noodzaak zijn lastig ook weer in te schatten. Kijk, van 4K naar 1080, dat scheelt heel veel. En ja, dan heb je het over factor 8 die verschil. Ja, ja, heel interessant om te horen dat het ook weer dat duurzaamheid ook weer op het gebied van internet gebruiken ontzettend belangrijk is. Maak morgen groener dus. Hartelijk bedankt, David Koonstam, en een fijne nacht nog. Fijne nacht. Met Video Killed the Radio Star, hoorde je. De nacht van Caro en CRV. We reizen weer af naar de spoedkliniek in Utrecht, want daar is nog steeds verslaggever Sophie Jongsma. Sophie, heb je intussen al wat blaffende en miauwende patiënten binnen zien komen? Ja, het was een zeer drukke avond, of nacht, tot nu toe. En vooral de katten zijn best wel aanwezig vandaag. En eigenlijk hebben ze allemaal een heel erg ander karakter. En ik vraag me af, wat maakt het zo leuk dat ze andere karakters hebben? Katten moet je sommige met een fluwelen handschoen aanpakken. En inderdaad hebben ze allemaal hun eigen manieren. En dus vraagt het allemaal om een andere benadering. Wat je net gezien hebt, is er één kat die ligt alleen maar op zijn rug in zijn hok en wil alleen maar geaaid worden en komt kopjes geven. En de andere kan je bijna niet bij in de buurt komen. Dus het is altijd een uitdaging om ze zonder dat iedereen zonder kleerscheuren er vanaf komt en de kat zo stressloos mogelijk er doorheen komt. Dat is altijd een uitdaging. Klopt, iedere kat heeft zijn eigen benadering en sommige plassen wel als er mensen kijken. Sommigen alleen maar hebben heel veel privé nodig. En hetzelfde geldt voor eten. Dus katten zijn in dat opzicht heel bijzonder altijd, ja. Ja, en ik zag ook net een kleine tekeningetje van een krab met... raak mij liever niet aan. Ja, we waarschuwen wel de collega's en studenten... als er een kat is die kan bijten of krabben, ook bij honden trouwens... Omdat we het natuurlijk ook zo veilig mogelijk voor iedereen proberen te houden. Dus inderdaad, bij sommige dieren hangt een bordje dat ze nogal crabby kunnen zijn. Ja, en een van die crabby katten hadden we natuurlijk vandaag wel op de behandeltafel. En op een gegeven moment, die was natuurlijk al verdoofd, maar die zat nog wel een beetje te grommen. En je had je hoofd natuurlijk best wel dichtbij. Is dat dan niet spannend? Ik denk wel dat ik uit zijn buiten zijn rijkwijde zijn slag dat hij me niet kon raken in ieder geval. En in principe sliep hij wel voor een deel. Dus hij was er niet helemaal bij. Misschien was ik dichterbij dan ik dacht, maar vooralsnog is er niks gebeurd. En eigenlijk is het ook best wel een lieve kat, maar hij is een beetje grommerig. Ja. Nou, helemaal begrijpelijk. Is het ook een hele andere omgeving voor zo'n beestje. Nou, ik laat je snel weer met rust, want er komen volgens mij weer een aantal spoedgevallen aan. Dus terug naar de studio. Dankjewel, Sophie. En je bent nog niet gebeten of gekrapt dan, hè? Of wel? Nee. Alle dieren zijn hier zo'n hartstikke lief. Ja, dat zou ik ook zeggen. Hey, dankjewel weer en tot de volgende keer. Nobody's gonna argue with that. Sure, he's a creamer. A tall walking feminine dreamer. What have I got to compensate for looking at a matter like that? I've got love for you, baby. A lover like you wouldn't believe. Sure. Een toepasselijk plaatje naar de dierenkliniek in Utrecht. Sure, he is a cat, hoorde je van The Cats. De nacht van Caro en CRV. God bless America! In de Verenigde Staten is God nooit ver weg. Iedereen die een dollar op zak heeft, die draagt God bij zich. 160 jaar geleden keurde het congres het voorstel om de tekst In God We Trust op munten te drukken. Goed, maar in een steeds veranderende wereld, welke rol is er dan nog weggelegd voor een God in het land van de vrijheid? Amerika-deskundige Marca Valenta houdt de religieuze trends in het land nauwlettend in de gaten. Welkom, Marca. Goedemorgen. Wat is nou de symbolische waarde van dat motto In God We Trust? Ja, nou dat gaat terug. Eigenlijk gaat het helemaal terug naar halverwege de 19e eeuw. Toen had je dat Amerika verwikkeld was in een heel bloedige burgeroorlog. En toen had je dat in het noorden, dat er het idee kwam van om die zinsnede zeg maar op munten af te drukken, om te benadrukken dat God aan de goede kant stond. Mm-hmm. Dat is na de burgeroorlog is dat eigenlijk weer verdwenen. En dat kwam weer terug in de jaren 50... toen Amerika verwikkeld was in de Koude Oorlog. Dus in een in competitie met het atheïstische communisme. En toen wilde Amerika benadrukken dat het christelijk was, als ook kapitalistisch. En toen hebben ze de zinsnede aangenomen als het Amerikaanse motto. En ook hebben ze het afgedrukt op het geld. Ja. En dan tegelijk had je daarnaast had je ook eigenlijk een binnenlandse ontwikkeling. En dat was dat je een groep christelijke, conservatieve christelijke zakenmannen had. En die was eigenlijk heel erg tegen de uitbreiding van de welvaartsstaat en de uitbreiding van de overheid. En die wilde ook benadrukken, zeg maar, dat als je christelijk was, dan was je eigenlijk tegen de welvaartsstaat. Ja, ja, maar we hebben het hier nu over omdat het vandaag ook In God We Trust Day is. Dit is dus niet zomaar een motto. Nee. Het is, zeg maar, het is een van de. Je hebt in de Verenigde Staten dat het is een heel divers land. Dus het bestaat uit, naast de oorspronkelijke inheemse woners, heb je, weet je, dus bestaat het uit mensen die uit allerlei landen kwamen. In het begin waren dat heel veel christelijke landen. En een van de gedeelde delers daarvan was juist dat je christelijk was. Dus je hebt in de Verenigde Staten dat je een soort, wat heet een civiele religie is. En dat is, zeg maar, dat historisch gezien een verbindende factor was. Een soort minimalisme. Hoe zeg je dat? Een beetje slaperig toch? Een beetje minimalistische christelijke deler. Van ja. Oké, nou in ieder geval hebben we allemaal gemeen dat we in God geloven. Ja, en hoe zien we dat nu veranderen dan, in de rol van religie in Amerika? Ja, dat is eigenlijk heel snel aan het veranderen. Dus dat zien we, dat krijgen we heel vaak niet met het nieuws mee. Maar er is nu iets heel opmerkelijks aan de gang. Namelijk dat de hoeveelheid Amerikanen, de aantal Amerikanen die zich religieus identificeert, heel snel aan het afnemen is. Dus een beetje zoals in Nederland in de jaren 60 en 70... heb je dat mensen eigenlijk kerken aan het verlaten zijn, religieuze gemeenschappen aan het verlaten. En intussen is het iets van 30% van de volwassenen die zich niet religieus identificeert. Dus die is of atheïstisch of agnostisch of zegt gewoon ja, ik ben niks. Ja, maar dat gaat dus vrij snel. Want in Nederland is dat aantal nu ongeveer rond de 60%. Maar Amerika, ja, is dat dus snel aan het inlopen eigenlijk, zeg je? Ja. Ja, nou, die heeft nog een weg te gaan. Maar het is, intussen is het wel 30. Bijvoorbeeld als je teruggaat naar 1990, dus 30 jaar terug, toen was het nog maar 7%. Ja. Dus het is verviervoudigd in de afgelopen 3 decennia. Ja, maar de georganiseerde kerk wordt dan wel minder populair, inderdaad, in snelle tijd. Maar de teksten blijven op de dollars en in het volkslied. En elke Amerikaanse film die ik kijk, is het hoofdpersonage wel gelovig, zeg maar. Hoe heeft religie nou nog invloed op de Amerikaanse identiteit? Ja, nou, het is lastig, want zoals je in het nieuws meekrijgt, zeg maar, is die identiteit, eigenlijk is er een enorme soort identiteitsstrijd gaande. Dus ik denk, het eerste is, als je politiek kijkt, dan zie je dat als je naar het congres kijkt, bijvoorbeeld, identificeert zich bijna 90% als religieus. Dus er is een kloof tussen wat de identiteit is van onze politici, tenminste de publieke identiteit, en wat zich afspeelt onder de kiezers. De politici moeten nog de kiezers inhalen. Mm-hmm. Iets anders is als je kijkt naar. Voor een gedeelte is het politiek, maar dat raakt ook allerlei andere identiteiten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de kloof tussen democraten en republikeinen. Dat is intussen niet alleen maar een politieke identiteit, maar het is deels van zeg maar een sociale identiteit. En de afgelopen jaren wat we hebben gezien is dat de republikeinen steeds meer de partij is geworden van christenen. Ja. En de democratische partij steeds meer van diegenen die, ja, niks zijn of atheïstisch of agnostisch. Ja. Ja, nog sterker eigenlijk, dat als je niet op de Republikeinen stemt, dan word je door bepaalde groeperingen gezien als niet goede gelovigen. Hoe kan het nou dat God een soort speelbal in de politiek is geworden? Ja, dat, dat gaat terug naar verschillende momenten in de geschiedenis. Maar ik denk dat het meest belangrijke is dat in de Verenigde Staten heb je vanaf het begin eigenlijk... Het gekke is, je hebt een scheiding van kerk en staat. Dus je hebt geen overheidskerk, zoals je in heel veel landen had, en geen nationale kerk. Maar dat betekende dat er heel veel, tegelijk was er heel veel religieuze vrijheid en diversiteit. En dat maakte dat religie eigenlijk een heel dynamisch onderdeel was van de cultuur. En daardoor had je juist dat religie veel invloed had op de politiek. Ja. En dat is gewoon zo gebleven. Dus als je naar de burgeroorlog keek, dan hadden mensen allerlei religieuze argumenten voor en tegen. En dat is gewoon zo gebleven. Ook al is dat nu aan het veranderen, maar het is gewoon een heel religieus, dynamisch, creatief land. En daardoor heeft het ook heel veel invloed. Ja, maar hoe rijmt dat dan met die andere spreuk die we heel veel horen over Amerika? Land of the free. Ja, nou kijk, in Nederland, als je in een seculiere omgeving bent, dan is er heel snel de neiging om te denken, religie, dat gaat over allemaal de dingen die je niet mag doen. Ja. Dus het is een hele stel regels van je mag dit en dit en dit niet. Voor mensen die zelf religieus zijn, dan ervaren ze dat vaak heel erg anders. En dat is namelijk dat, dat religie is een manier om vorm te geven aan je leven. Ja. Op een manier wat heel sociaal is, heel betrokken en ook heel ethisch. Dus het gaat eigenlijk om, in Amerika is het juist zo, dat je de vrijheid wilt hebben om vorm te geven aan je leven zoals jij best vindt. Ik weet niet of ik het goed zeg. Nee, ik snap het, ja. Oké. Dus vrijheid om bijvoorbeeld conservatief religieus te zijn. En dat staat naast vrijheid om creatief religieus te zijn of om helemaal niet religieus te zijn. Maar het is gewoon dat, je hebt... Dus land of the free, als je kijkt naar diegene, naar allerlei conservatieve politici, dan is hun argument juist dat het niet de conservatieven en niet de christelijke zijn, maar juist de progressieve en de democraten zijn die hun rechten inperken. Want zij mogen voor hun gevoel, zij mogen steeds minder religieus zijn op school. Er is steeds minder religie in het publieke domein. Amerikanen, 80% van de Amerikanen denkt van dat de invloed van religie aan het afnemen is. Dus de mensen die conservatief religieus zijn, die zijn daadwerkelijk een minderheid, maar die voelen ook hoe hun invloed aan het afnemen is. Ja. En dat ze geven de schuld aan de rest van de Amerikanen en zegt, zij zijn hun vrijheid aan het inperken. Ja, ja. En daar schoppen ze inderdaad volop tegenaan. En dat wordt nog, dat gaat nog lang door, zelfs in de aankomende verkiezingen. Amerika-deskundige Marca Valenta over de rol van religie in Amerika. Dankjewel en een fijne ochtend nog. Jij ook, dankjewel. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweep. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Johnny Cash, God's gonna cut you down, hoorde je. De Nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. Als er iets is waar Belgen trots op zijn, dan is het wel hun chocolade. Maar wie er niet zo blij mee zijn, dat zijn de organisaties die vandaag in Brussel tijdens de World Cocoa Conference gaan protesteren. Tijdens deze conferentie komt de hele cacao-wereld bij elkaar om te praten over duurzaamheid. Want de prijzen van cacao blijven stijgen, maar de boeren krijgen nog steeds niet genoeg. Anna Lave is onderzoeker en adviseur van duurzame cacao en chocolade. Hele goede nacht. Goedenacht, goedemorgen. Waarom verdienen die boeren niet genoeg? Ja, goede vraag. Kijk, in principe krijgen boeren het inkomen van vooral van de cacao. En die krijgen een bepaalde prijs voor een product. Als de prijs stijgt, die prijs stijgt niet zo, maar die prijs stijgt nu omdat er eigenlijk een tekort is aan cacao. Dus de prijs wordt misschien wel beter, maar uiteindelijk is de hoeveelheid cacao die ze produceren zo weinig dat ze er netto nog steeds niet op vooruit gaan. Nou ja, misschien wel beter. Ze krijgen een cent meer maar, toch? Nou, dat is, er wordt nog volgens mij vol onderhandeld. Er wordt, zeg maar, in. Kijk, wat goed is om te weten, want het is best wel complexe materie, is dat cacao voornamelijk uit West-Afrika komt, maar niet alleen. En in West-Afrika is de markt gereguleerd. Dat betekent dat de overheden daar de prijs bepalen op basis van de wereldmarktprijs. En die zijn nu in gesprek. En hopelijk wordt ook vandaag iets aangekondigd dat zij wel de prijs met een percentage gaan verhogen. Maar dat is niet genoeg voor boeren om dan opeens een veel beter inkomen te hebben. Nee. Maar dus het gaat natuurlijk ook over duurzaamheid vandaag. Hè? Dat wordt volop besproken tijdens de conferentie. Hoe is het gesteld met de duurzaamheid in de cacao-industrie? Kijk, duurzaamheid, daar moet je aan denken. Dat gaat over het inkomen van boeren, maar het gaat ook over gebrek aan of geen kinderarbeid. We willen niet dat kinderen werk doen wat ze eigenlijk niet aankunnen. We willen dat kinderen naar school gaan. Ja. En dat gaat ook over geen ontbossing. Dus het gaat eigenlijk steeds weer over die drie onderwerpen. Nu gaat het nog niet heel goed op die drie onderwerpen. Dus boeren verdienen nog te weinig om rond te komen. Het is ook nog steeds normaal voor kinderen van cacaoboeren om hun ouders te helpen. Zoals misschien wij ook vroeger onze ouders meer hielpen dan nu het geval is. Mm-hmm. Zowel op de boerderij, maar ook in het huishouden. En een deel van het werk is kinderarbeid. Dus als je dat gaat bekijken, dan is het daar ook nog niet ideaal zoals wij dat dan in het Westen graag zouden willen zien. En de meeste ontbossing in West-Afrika in ieder geval heeft dat plaatsgevonden. Dus echt goed gaat het niet. Aan de andere kant worden er ook echt wel heel veel stappen gemaakt. En is de sector, dus al die stakeholders, zijn al jaren in gesprek. En zijn ook al jaren in het investeren om de situatie voor boeren eigenlijk te verbeteren. En er is recent ook in Europa een nieuwe regelgeving ingesteld die bedrijven verplicht stelt om duurzaam in te kopen. Dus nu wordt er veel meer druk gezet dat het niet alleen vrijwillig op een vrijwillige basis gebeurt, dat je investeert in het leven van de boer, maar dat het ook een verplichting wordt. En je moet als bedrijf ook laten zien dat je die verplichting naleeft. Dus er zit nu eigenlijk een extra druk op. En je ziet dan ook bij die conferentie vandaag dat het thema is, de rode draad is echt, hoe krijg je het leefbaar inkomen van die boeren omhoog. Ja. Want er gebeurt dus heel veel, maar nog niet met genoeg resultaat. Ja. Maar ook veel duurzaamheidsorganisaties, zoals Just Enough heet dat, die zegt juist dat bedrijven die zeggen duurzaam te zijn, zoals dat Tony Chocolonely, dat die juist die armoede niet genoeg aanpakken. In hoeverre is dat dan echt helemaal duurzaam te maken, die industrie? Ja, het is dus wel echt ingewikkeld. Ja. En dat is vaak onbevredigend, want mensen willen heel graag een hele simpele oplossing van betaal meer, geef ze een cash transfer, doe iets, maar zorg dat het probleem er niet meer is. Maar we hebben het hier over rurale armoede. We hebben het over armoede die niet specifiek is voor cacaoboeren. We hebben het over arme gebieden in landen waar grote ongelijkheid is. Dus er wordt echt wel geld verdiend in een land als Ghana, als die voorkust. Maar op het platteland is de situatie echt nog anders. En het is ingewikkeld. Dus het is een beetje onbevredigend. Maar het is een hele complexe materie. Want eigenlijk vraag je, zorg dat boeren niet meer arm zijn. Je kent de protesten ook hier in Brussel, maar ook in Nederland van boeren. Het is niet eenvoudig om iedereen de positie van iedereen te verbeteren. Maar het moet natuurlijk wel. Ja. Dus we hopen dat die druk wel, dat het keerpunt gaat komen. Maar dat is... Jij bent laatst in Ghana ook geweest bij zo'n plantage. Wat viel je daar op? Ja, kijk, zo'n plantage, want we hebben het over plantages, maar dat zijn vrij kleine stukjes grond, hè. Dus dat is, als je naar een dorp gaat in Ghana, dan sowieso duurt het eindeloos voordat je er bent. Want eerst zit je gewoon op een gewone weg, maar uiteindelijk wordt het een soort van rode dirt road, zeg maar, een rode weg van aarde met allemaal heuvels en water. En als het regent, is er al ongeveer niet naar zo'n dorp te komen. Dus het is een hele tour om daar te komen. Als je dan in een dorp komt, nou stel je voor, het is echt eenvoudig leven. Dus huizen van leme stenen, van die kleiachtige stenen. Er wordt buiten gekookt. Je ziet een waterput voor het water. Er is wel vaak elektriciteit. Er zijn wel elektriciteitspalen, maar vaak geven die niet de elektriciteit voortdurend. Dus er is een gebrek ook aan dat soort voorzieningen. Koken gebeurt buiten. Dus echt een hele eenvoudige setting, zeg maar, waar je komt. En als je dan naar een boerderij gaat, dan moet je vaak nog een uur, zo niet langer, lopen naar de boerderij. En dan kom je op een plantage waar allemaal cacaobomen staan en waar gewerkt wordt om die bomen, om de vruchten oogsten en daar uiteindelijk de bonen vandaan te halen. En die wordt dan tot chocolade gemaakt. Maar het is een vrij eenvoudig leven en mensen hebben het zwaar. Ja. In die zin, wat ik zelf wel altijd heel goed vind om te vermelden als het hierover gaat, van wat het ook ingewikkeld maakt, is dat het cacao, boeren kiezen wel vaak voor cacao omdat het een van de betere gewassen is om te produceren. Dus er zijn niet heel veel alternatieven die beter zijn. Cacao stelt ook boeren en hun families in staat om hun kinderen naar school te brengen. Of om het lesgeld te betalen. Dus cacao op zichzelf is niet het probleem. Het is eigenlijk meer een gebrek aan rurale ontwikkeling, als je dat zo wil zeggen. Dus dat moet je ook wel heel goed in de gaten houden. En wat het nadeel is van cacao, is dat het vaak in één keer, en soms in twee keer, wordt betaald. Hè. Als je cacao-product verkoopt, het is seizoensgebonden product. Als je verkoopt het in december, dan moet je je voorstellen dat je je salaris in één moment krijgt per jaar in het jaar. En dan moet je dan heel het jaar mee doen. Dus als het dan tegen de zomer loopt, hebben mensen vaak echt heel weinig te besteden. Ja. En dan gaan ze echt interen. He, ze verkopen hun geit. Ze gaan een lening nemen met hoge rente. En dan lopen ze eigenlijk achter de feiten aan, omdat er gewoon niet genoeg geld in die economie zit. En dat het geld eigenlijk te veel geconcentreerd is in één moment. En dan hebben boeren dus een deel van het jaar enorm zwaar. Ja, en dat en meer wordt vandaag gelukkig allemaal besproken tijdens die conferentie waar jij ook zelf bij bent in Brussel. Onderzoek en adviseur voor duurzame cacao en chocolade, Anna Lave, dankjewel voor je tijd. De nacht van Caro en Cervé. Het is iets oer-Hollands. Fietsen. Deze maand staat bij veel groepen 7 en 8 in het teken van het verkeersexamen. Alleen kunnen steeds minder kinderen veilig op de fiets rijden. Volgens Veilig Verkeer Nederland een zorgwekkende ontwikkeling. Wij zijn digitaal verbonden. Het checken van updates is een gewoonte geworden. En daarmee het wegleggen van deze verleiding voor het rijden een uitdaging. Daarom vind ik het belangrijk om mijn telefoon weg te leggen en mijn focus op de weg te houden. Meedoen is makkelijk. Hoe doe jij mee? Ja, dit was de recente campagne Meedoen is makkelijk. Aan de telefoon heb ik Gerard Prins. Hij is verkeersexpert bij Veilig Verkeer Nederland. Hallo Gerard. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is deze ontwikkeling nou zo zorgwekkend? Nou ja, we zien dat bijvoorbeeld ook steeds kinderen minder lichaamsbewegingen krijgen. Dat kinderobesitas toeneemt. Dat de focus in het verkeer ook steeds minder wordt. Ja, en dat leidt tot ongelukken en daardoor tot veel leed. Echt tot ongelukken, want ze weten gewoon niet wat ze doen eigenlijk. Nee, klopt. De fietsvaardigheid die neemt heel erg af. Ze zijn minder geconcentreerd op de fiets, ze zijn heel erg afgeleid. Daardoor hebben ze geen goede focus in het verkeer met bepaalde gevolgen. Ja, ja. Wat kunnen de ouders hier eigenlijk aan doen? Want ja, die moeten toch opvoeden. Die kunnen wel fietsen, ja. Hoop ik. Ja, nou klopt. Als eerste gewoon het kind op de fiets zetten. En gewoon met het kind naar school fietsen. Zodat het gewoon goed alle verkeerservaringen opdoet. En dat ze leren hoe ze goed moeten kijken, hoe ze moeten fietsen. Het is heel erg duurzaam natuurlijk. Hè, in plaats van steeds maar met die auto op en neer rijden. En we zien ook gewoon dat veel ouders binnen een straal van 2 kilometer hun kind met de auto naar school brengen. Terwijl je dan natuurlijk prima kan fietsen. Ja, ja, of lopen. Ik liep dat altijd gewoon. Want ik haat te fietsen. Maar dat is een ander verhaal. Maar ik zie nu ook steeds meer kinderen op zo'n fatbike. Heeft dat nog invloed? Ja, dat heeft een enorme invloed. Kijk, zo'n fatbike, dat wordt aangeschaft omdat het heel erg stoer lijkt. Alleen ja, met zo'n fatbike kun je bepaalde snelheden bereiken. En we zien dat er ook heel veel toch op worden gevoerd. En waardoor de snelheid gewoon toeneemt. Ja, en daarmee ook het gevaar tot ongelukken. Ja, tot echt 30, 35 kilometer per uur. En dat is natuurlijk erg hoog als je die regels dus niet goed kent. Precies. En ook als je die fiets niet helemaal onder controle hebt. Als je een keer een noodstop moet maken, ja, dan moet je wel weten wat je moet doen. Ja, ja. En deze hele maand krijgen dus veel basisschoolleerlingen dat verkeersexamen. Is dat dan een relevant examen nog zoals wij hem vroeger hebben gehad, als steeds minder kinderen fietsen? Het blijft heel erg relevant, want het is wel een punt waar je naartoe kan werken. En we zien inderdaad dat steeds minder kinderen kunnen fietsen, daar de problemen hebben op het examen, waardoor het zakpercentage toeneemt. Dus ja, we zijn heel erg bezig om ouders toch maar positief te beïnvloeden van ga met je kind fietsen, ga met je kind van tevoren ook het parcours fietsen. Maar goed, wat we dus ook zien is dat scholen aan ons al gaan vragen van goh, kun je die kinderen voorbereiden op het examen? Dus dan komen we een week of 2, 3 van tevoren en dan gaan we echt met die kinderen fietsen. Ja. Om ze echt het parcours te laten zien. En ook daarbij de fietsvaardigheden even bij te stellen. Als we zien, voor kort op en afstappen gaat niet goed. Nou, dan gaan we nog even met ze oefenen. Ja, want ziet dat verkeersexamen er nog wel hetzelfde uit als vroeger? Dus over een balk fietsen en goed omkijken en dat soort dingen moeten doen? Ja, klopt. Op dat opzicht is er heel weinig veranderd. Het is inderdaad nog van tevoren gaan de fiets even controleren. En dan moet ze een route fietsen, hè, met bepaalde vaste onderdelen erin. Zoals goed op je schouder kijken, linksaf, niet over een voetpad fietsen, een rotonde. Nou ja, dat soort zaken. Ja, maar jullie bij Veilig Verkeer Nederland willen eigenlijk dat kinderen gewoon wat meer op de gewone ouderwetse fiets gaan fietsen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Ja, dan wordt toch een stukje goede verkeerseducatie aan het kind zelf. Maar ook zeker de ouder meenemen. Kijk, als we de kinderen gewoon goed enthousiast kunnen maken, dan komt die enthousiasme weer terug als ze thuis zijn van de les. En daar ze dan met de ouders over beginnen. En ja, en daar begint het mee. De ouders moeten ze gewoon ook stimuleren. Net zoals vroeger ja, wij gestimuleerd werden om te gaan fietsen. Ja, ja, precies. Ja, maar ja, ik had ook geen andere keuze. Mijn ouders gingen gewoon niet met de auto. Ja, maar die tijden zijn helaas veranderd. Hè. Dat zien we toch, dat de auto toch nog steeds een heel erg belangrijk vervoermiddel is. Een gemaksmiddel. En ja, als het maar eventjes regent of ja, ze moeten door naar het werk, ja, dan wordt al gauw die auto gepakt. En dat leidt weer ook weer tot heel veel drukte rondom de school toe. Dus ja, de schoolomgeving wordt ook weer daardoor wat minder veilig. Dus ook daar zijn we heel erg mee bezig. Ja, er is genoeg te bespreken in ieder geval vandaag op dat verkeersexamen. Verkeersexpert bij Veilig Verkeer Nederland, Gerard Prins. Dankjewel voor je uitleg en houd veilig op de fietsen. Ja, we houden een drukke ronde. Komt helemaal goed. En dit is alweer het einde van de nacht van Karo NCV voor vandaag. Het hele gesprek, het uurgesprek van vandaag met Siska van Veen over euthanasie bij psychisch lijden is in de podcast van Radio 1 of op de website van NPO Radio 1 te beluisteren. Zometeen hoor je hier Jan van Poppel met Vroeg. En ik wens je voor nu een fijne maandag en tot volgende week. NPO Radio 1.